NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zorgverzekeraars laten borstkankerpatiënten nog steeds naaktfoto's opsturen om aanvullende reconstructieoperaties vergoed te krijgen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De regels zijn vorig jaar aangescherpt. Sindsdien mogen zulke foto's alleen nog in het ziekenhuis gemaakt worden en worden gemaild door de plastisch chirurg. Afgelopen nacht heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op het zuidelijke deel van de Gazastrook, waaronder de stad Rafah. De Palestijnse autoriteiten melden zeker 50 doden. Israël zegt dat het in Rafah 2 gijzelaars heeft bevrijd. Met lichtjes en lantaarns hebben in München tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen rechtsextremisme en racisme. Het thema van de begroting was een zee van licht voor de democratie. In Duitsland wordt aanhoudend gedemonstreerd tegen de opkomst van de rechtsradicale partij AfD en plannen om migranten het land uit te zetten. En een straat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is afgesloten naar de vondst van een mogelijk explosief. Een voorwerp dat lijkt op een handgranaat zou met een tie wrap aan een deur zijn vastgemaakt, meldt stadszender AT5. Het weer dan nog. Geregeld zon, vanmiddag een enkele bui, het wordt 9 graden. Morgen vrij veel bewolking, soms ook wat regen, ook dan 9 of 10 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file bij Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort. Tussen Naarden en Muiden heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Op de A6 rijdt het daardoor ook langzaam richting Muiden. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 doe je er een kwartier langer over van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen. Spraakmaker is wethouder en voorzitter van de commissie Schulden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Peter Heikoop. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de 10 huishoudens in ons land zit in de, wat heet, problematische schulden. Instanties als de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en bedrijven die uitgesteld betalen aanbieden spelen daarin niet altijd een fijne rol. Hoe dat anders kan, dat bespreken we zo. En deze noten. Klonken precies 100 jaar geleden voor het eerst op een podium. Rhapsody in Blue bestaat precies 100 jaar. We duiken in de geschiedenis van deze onweerstaanbare compositie. Voor het mediaforum was hier adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Mireille van Ark. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit weekend werd eindelijk de opvolger bekend van deze legendarische stem. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Ja, klopt wel, behalve dan het aantal graden. Dit is Hans Hogendoorn, natuurlijk de stem van Met het oog op morgen. We beginnen met de stelling in stand.nl. De extra kosten van de rijvaardigheidstest voor 75-plussers moeten worden vergoed. Deel uw ervaring op 0800 1101. 7 in de auto. Het CBR krijgt het steeds drukker met verplichte rijtesten voor 75-plussers. Daar moeten ze een dure test doen om een rijbewijs te mogen houden. Ach, gossie. Ja, nou, ach, gossie. Ik vind het niet meer dan logisch. Het gaat om ouderen die bij de politie de indruk wekken dat ze misschien beter geen auto kunnen besturen. Eenmaal bij het CBR kunnen de ouderen kiezen tussen hun rijbewijs inleveren of het doen van de test van €400. Ouderen en hun advocaten spreken van leeftijdsdiscriminatie. Ja, maar ja, misschien moet je gewoon lekker met de OV gaan, toch? Heb je niet vaak van die oudjes voor je rijden dat je denkt... Ja, het aantal graden is wel degelijk 6, wil ik net even verbeteren. Spraakmaker is de Dordtse wethouder Peter Heikoop. We hebben te maken met vergrijzing. Er zijn sowieso meer ouderen natuurlijk, ook op de weg. Ziet u dat ook in uw gemeente? Ja, net als in Dordrecht, net als de rest van Nederland, zijn er in Dordrecht ook steeds meer ouderen. En ja, ik kan ook niet ontkennen dat mij dat ook wel echt opvalt in het verkeer. Dat je af en toe ook wel eens je hart vasthoudt. Maar, en je ziet ook wel eens dingen misgaan. Maar dat is wel anekdotisch. Ik bedoel, ik heb er geen hardere getallen bij. Nee. Wij hebben u gevraagd, hoe zit het bij u thuis? Oudere mensen die u kent, uw vader bijvoorbeeld. We keken wat bezorgd. Nou, mijn vader is nog niet zo oud. Hij is 70 jaar. En hij rijdt niet zo... misschien niet zo heel goed. Maar eerlijk is eerlijk, een jaar of 30 geleden was het ook al niet heel best. Dus ik kan dat niet echt aan zijn leeftijd wijten. Maar vorig jaar hadden we ook bij mij voor een van de kinderen, een van mijn kinderen stak over. En dat ging ook maar net goed met iemand ook op zo'n speed ding, zo'n snelle fiets. Ja. Ook een oudere mevrouw. Ja, je ziet sowieso dat het weggebruik van oudere wegdeelnemers, dat soms wel tot spannende situaties leidt. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat het bij alle generaties voorkomt. Maar gevoelsmatig, wat ik heb zien gebeuren, denk ik van ja, het is wel goed dat ouderen toch wat extra in de gaten worden gehouden. Ja, want dan zou je zeggen bijvoorbeeld ga om de 5 jaar... of ga om vaker testen bijvoorbeeld? Ja, ga vaker testen. En je merkt natuurlijk ook al de reactie van ouderen van ja, ik kan nog prima en het gaat nog best. Maar ja, ik heb hele jonge dochters en ik heb liever dat het heel goed gaat met de rijvaardigheid en niet een beetje best. Want je wil niet dat zij onder een auto terecht komen van een oudere of jongere bestuurder. Dat maakt er niet uit. En dan zou het goed zijn als zeker ouderen met wat minder zichtvermogen of cognitieve vermogens, dat daar wat extra aandacht voor is. Maar ik ben het er wel mee eens dat we ouderen niet enorm op kosten mogen jagen, want dat is eigenlijk niet eerlijk. Ja. Mireille van Ark, ouders van begin 70 ook. Klopt. Dat rijdt allemaal nog alert rond. Nou, ze sturen altijd een berichtje wanneer ze thuis zijn. Dat zegt misschien genoeg. Ja, maar dat is ook om jou gerust te stellen natuurlijk. Precies. Dat deden ze misschien altijd al. Maar is het een kwestie in de nou, familie? Wat ik zie is dat op het moment dat je niet meer met het openbaar vervoer zou kunnen of lopend te voeten eigenlijk niks meer kan, dat de auto ook voor oudere mensen de enige mogelijkheid is om een beetje mobiel te zijn en een sociaal leven te hebben. En ik merk wel, als dat dan afgepakt wordt of dat mensen het horen krijgen dat ze niet meer mogen rijden, ja, dan beperk je ze ook meteen in een heel groot stuk sociaal leven. Het is een heel moeilijk gesprek ook, wat je moet voeren. Het is ontzettend moeilijk gesprek. Ja, wel eens met mijn grootouders gehad. En ook wel eens dat de politie voor de deur heeft gestaan omdat toch een ongelukje heeft gemaakt en dat zelf ook niet helemaal had gezien. Ja, dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Ja, is dat nu al een thema bij jullie? Nee, ik durf het ook niet aan te snijden. Dat is heel duidelijk. We gaan eens even kijken wat u erover te zeggen heeft. Jan Borre, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De stelling is, de extra kosten voor de rijvaardigheidstest voor 75-plussers moeten worden vergoed. Wat zegt u dan? Ja, nou, over de kosten, daar heb ik op zich nog niet zo heel erg grote mening over. Maar ik wou wel zeggen, ik zit zelf op het moment met een vader die in de 90 is. Die heeft af en toe een TIA en die heeft nu 1,5 jaar niet gereden. Die heeft onlangs de rijvaardigheidstest gedaan. Daaruit bleek dat hij nog volgens de instructeur in staat was om te gaan rijden. Maar die instructeur wist niet, en dat heeft mijn vader natuurlijk ook niet verteld, dat hij af en toe een TIA heeft. Nou, daar heb ik een enorme discussie met hem over. En ik zei, ja vader, je moet ook je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. En jij weet dat je medisch af en toe niet in staat bent om te rijden. En als dat net mocht gebeuren tijdens dat jij in een auto zit en daar vloeit een ongeluk uit voort waarbij je dan eventueel zelf je letsel toedient, dat is tot daaraan toe. Maar als je in dat geval dan ook een derde daarin betrekt, is dat voor ons als kinderen ook heel niet te accepteren. En wat krijgt u dan terug? Ik leg het naast me neer. Ja, dan is het meteen einde gesprek natuurlijk. Nou ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Want hij zegt, kijk, als de artsen mij toestaan, als de rijvaardigheidsinstructeur zegt dat ik goed kan rijden, ja, dan ga ik rijden. Ik zeg, ja, maar dan moet jij wel het hele verhaal vertellen. En ik zei, en daarbij komt dat je het ook niet buiten jezelf moet leggen, die beslissing. Maar die moet je zelf nemen. Jij weet dat je af en toe een TIA hebt. Dus jij moet eigenlijk zeggen, dat wil ik gewoon niet meer doen. En hoe gaat dit gesprek verder? Want u zegt, ja, als hij niet wil, dan is het klaar. Probeert u hem dan verder te overtuigen, dingen aan te tonen waarmee u kan zeggen, nou, je moet het echt niet meer doen? Ja, nou, we proberen dat wel in een discussievorm nog tot stand te krijgen. Maar hij zegt elke keer, ja, ik leg het naast me neer. En nou is er gelukkig één redding, dat ik heb gezien dat zijn rijbewijs is verlopen. Nou, en dan zal hij daarvoor weer allerlei testen van de artsen moeten ophalen. En ik hoop dat hij er dan, ja, dat ze dan toch zeggen, meneer, het is beter dat u niet meer achter het stuur kruipt. Ja, dan gaat de stelling over het vergoeden van dat soort tests voor 75-plussers. Wat denkt u daarvan? Ja, nou, ik vind over het algemeen dat mensen in principe ook gewoon voor de dingen zelf moeten betalen. En dat we niet een staat moeten krijgen die echt voor iedereen elke keer alles vergoedt. Dus mijn stelling is dat als je nog wil rijden en je moet zo'n test doen, dat je die zelf maar betalen. Jan Borre, dank u wel. Vanochtend belde ook Mariette Praal ons met haar reactie. Ik heb altijd in Rotterdam gewoond. Wij zijn vertrokken naar Zeeuws-Vlaanderen. Dat heet een landje apart. Nou, dat klopt dus ook. We zijn totaal geïsoleerd. Het openbaar vervoer, dat willen we niet weten. Dus iedereen heeft een auto nodig. Alleen al om naar de dokter te gaan of naar de boer te gaan. Daar ben je toe gedwongen. Hoe dan ook. Ik heb toch het idee dat het CBR heel oneerlijk met de oudjes hier omspringt. Want wat doen deze mensen? Die gaan de grote weg niet op. Daar danken ze hartelijk voor. Die rijden, wat ze zelf zeggen, een rondje om de kerk. He, echt even naar de supermarkt, even naar de boer en that's it. En die worden door het CBR gestraft met u moet naar een neuroloog, u moet naar de oogarts. En het kost ze kapitalen, sommigen hebben alleen maar een AOW'tje. Het is ronduit schandalig. Het CBR zou ook eens moeten kijken naar de regio waar de mensen wonen. Want hier houdt niemand het in zijn hoofd die ouder is dan 75 om de grote weg op te racen. Ja, natuurlijk, een uitzondering daar gelaten. En wie maken de ongelukken? De jongeren met drugs, telefoon, alcohol. Dat zoek je helemaal niet bij ouderen. Ik ben bijna 75. Ik ben perfect door de keuring gekomen. En ik vind ook dat ik zeer alert ben. Maar ja, ik krijg ook zekere angsten om de grote weg op te gaan. Want ja, dan wil je toch nog terug naar je Rotterdam. En ja, dan ben ik toch wel uitermate voorzichtig. En dan zou ik zelfs willen dat er ogen in mijn achterhoofd zitten. Ja, ik durf het wel. En ik geloof niet dat ik mezelf overschat. Maar weet u wat ik ook erg vind? Omdat het CBR zo vervelend is tegen die oudjes, dat we hier tig rondrijden met een verlopen rijbewijs. Dat was mevrouw Pralen. Meegeluisterd heeft de baas van het CBR, de directeur Alexander Pechtold. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent heel erg onaardig voor de oudjes, zegt mevrouw Praal. Het is alsof ik mijn moeder hoor. Ja, die is soms ook zo streng tegen me. Ja. Maar ik vind de woorden schandalig en zo. Ja, ik snap het. Ja, het is een maatschappelijk vraagstuk. Hè? En mevrouw Praal zegt, ja, ouderen beperken zichzelf al. Natuurlijk, dat zien we. Hè, dat ze niet zo snel weer met het donker gaan rijden. Of inderdaad de snelweg vermijden. Maar mevrouw geeft ook aan dat ze wel eens naar Rotterdam wil. Ja, en ook in Zeeuws-Vlaanderen, ze zei rondje rond de kerk. Ja, daar kunnen ook kinderen lopen. Dus het is een maatschappelijk vraagstuk. Door de vergrijzing denk ik steeds pregnanter. Hoe gaan wij om met senioren in het verkeer? Wat ik wel met iedereen eens ben, is dat de kosten die wij moeten opleggen, want dat is gewoon, ja, wij zijn tariefs gefinancierd als ZBO, zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Ja, die moeten wij wel goed krijgen op de een of andere manier. En ik snap dat dat een hoop geld is. En over hoeveel hebben we het dan? Nou ja, de opleggingskosten zijn dit jaar €470 voor alleen dus de eerste handeling. Maar ja, krijg je een medische test of moet je een nader onderzoek hebben, dan kan het oplopen. Even terug naar het begin. De politie stuurt mensen door naar het CBR wanneer ze twijfelen hebben door gevaarlijk rijgedrag. Er is iets gebeurd al, hè? Ja, en dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn, dat kan gedrag zijn, gevaarlijk rijgedrag. En het kan ook zijn, ja, dat er twijfel is of je nog wel geschikt bent. En wat ik snap in deze casus is dat als mij dat of u dat overkomt, dat u bijvoorbeeld het fietspad oprijdt, dan denken ze, nou, denkt de politie, niet meer doen, hè? Even niet opgelet. Doet iemand van 80 het, ja, dan denken ze vaak van, moeten we niet even kijken of het nog wel helemaal in de bovenkamer aansluit. Mm-hmm. Om het zomaar te zeggen. Dus dat daar een gevoel van discriminatie in zit, snap ik. Ja, en dat er een leeftijd is gekozen door de wetgever van 75. Je moet ergens de grens trekken. Dat doen we in dit land bij meer dingen. Wanneer je mag stemmen, wanneer je korting krijgt in het museum. Dat zijn allemaal grenzen van leeftijden. Ja, mevrouw zegt ook, ga nou eens niet op die oudjes zitten. Pak die jongeren aan, want die zitten met op de telefoon. Of die hebben iets gebruikt als ze gaan rijden. Dat klopt. Het is NN. Maar kijk, de ouderen, ik heb het even bij het CBS vanochtend nagekeken, maar als je kijkt hoeveel mobiele ouderen, dus mensen die nog met een rijbewijs op de weg zijn, dan is dat in 10 jaar tijd, is dat van een, nou zeg, 550.000 naar bijna 1 miljoen toegenomen. Dus er zijn 100.000 ouderen bijgekomen die mobiel zijn. Dat vinden we natuurlijk fantastisch. Mm. Maar dat brengt ook wel weer dit soort vraagstukken met zich mee. Inderdaad, jongeren met gedrag en drugs, daar zien we ook een flinke stijging. Dus ja, het zit aan twee kanten. Ja. Mireille van Ark is hier. Jij wou wat? Nou, ik vroeg me af of je dat ook dan terugziet echt in de cijfers van de ongelukken die veroorzaakt worden door ouderen. Of dat dat dan wel weer meevalt. En hoe dat dan is in vergelijking met jongeren. Ja, niet die cijfers worden altijd even goed bijgehouden. Hè? De politie doet veel en heeft het ontzettend druk. En zijn voor ons een hele belangrijke partner in deze. Maar niet altijd wordt bijgehouden wat de reden van het een of het ander is. Maar we zien in ieder geval, dat kan ik wel zeggen, dat het aantal ongelukken en laat maar zeggen, het misbruik van drugs en ongelukken door gedrag, ja, dat neemt wel toe. Ja, dat klopt. Ik denk dat we dat allemaal op de weg merken. Heeft u zelf wel eens het gesprek moeten voeren met iemand van, nou, het wordt tijd om de autosleutels in te leveren? Zeker. Laatst nog met een buurman. waar de inmiddels toch ook op leeftijd zijnde zoon. Zijn vader vroeg van die meneer is van het CBR. Vinden we nou nog dat het gaat? Ja. Dus u het uniform aan en aan de deur de sleutels vragen? Nee, zo hebben we het maar niet gedaan. Maar het is een vraag en die daarom denk ik dat de politiek... En ik kom uit de politiek, maar ik heb er gelukkig de verantwoordelijkheid in die zin niet meer voor. Daar natuurlijk wel een vraag voor de toekomst heeft. Hè? We willen geen kliklijn waarin ouderen worden verlinkt. Maar in heel veel gezinnen speelt toch mee... We merken dat het minder gaat. Ja. En mensen beperken zichzelf. Maar nogmaals, ook dat kind kan in die verder rustige wijk rondlopen. En dat zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Dank u wel. Directeur van de CBR was dat, Alexander Pechtel. Door met de verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n rijvaardigheidstest. Je bent boven de 75. Je valt op in het verkeer. En de politie zegt, ga maar een test doen. Vindt u daarvan? Ja, ik vind dat inderdaad. Ik vind het een beetje een vreemd verhaal zoals ik het in het AD lees vandaag. Kijk, ik heb al heel lang pleit ik ervoor dat de standaardtest voor 75-plussers, dat die wel aan een update onderhevig is. Het gaat nu vooral om een paar medische dingen, zoals kan je nog wel goed zien en dergelijke. Terwijl ik denk dat die standaardtest veel uitgebreider zou moeten. Ik denk dat daar een goed gesprek aan gekoppeld moet worden met een deskundige. Dat is de test die iedereen moet doen, hè, als hij 75 is. Ja, precies. Ja, en dat daar ook een soort van update bij. En dan niet van, oh, je bent je rijbewijs kwijt, maar wel een soort van update. In hoeverre ben je nog op de hoogte van de verkeersregels en vooral de nieuwe verkeersregels of de nieuwe dingen die in het verkeer plaatsvinden. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus als die test, die standaardtest, serieus wordt, veel serieuzer dan die nu is, dan denk ik dat dit soort maatregelen niet nodig zijn, want ik ben het helemaal eens met sprekers die zeggen dat iemand die ouder is, is niet per definitie een brokkenmaker. En die, als die een fout maakt, waarom zou die dan een nieuw rijbewijs moeten halen of een nieuwe test moeten afleveren anders? En iemand die jonger is dat niet moet doen. Dus ik denk inderdaad dat dat veel beter gewoon standaard kan worden. En dat dat echt beter moet dan het nu is. Ja, want als je het zo bekijkt, als u er een beeld van kan schetsen, hoe doen ouderen het in het verkeer? Nou ja, zoals ik al zei, er wordt vaak een beeld geschetst van ouderen zijn brokkenmakers. En dat is helemaal niet zo, want het aantal ongelukken bij jongeren is hoger. Het is natuurlijk wel zo dat bepaalde dingen achteruit gaan, absoluut. En dat mensen niet meer de alertheid en ad rem genoeg zijn om in het verkeer goed te kunnen functioneren soms. En dat moet worden vastgesteld. En soms is het dan mogelijk om dat te compenseren met ingrepen in de auto. Dus aanpassingen in de auto of aanpassingen aan de persoon. En dan gaat het wel bijvoorbeeld om bril of gehoorapparaat. Het moet niet zo zijn dat je daar, als je 75 plus bent en je wordt getest, dat je dan je rijbewijs per definitie kwijt bent. Dat gaat er juist om dat mensen nog kunnen blijven rijden, maar wel op een verantwoorde manier. En dat is die test nu onvoldoende. En nu is het inderdaad afhankelijk van kinderen die toevallig zien dat een ouder niet meer goed kan rijden. Maar niet iedereen heeft kinderen. Dus dat zou veel meer gestandaardiseerd moeten worden. En ik denk ook bijvoorbeeld dat ouderen kijken nog heel veel televisie. Hè? En er zijn nu 100 kookprogramma's op een dag. Waarom zijn daar niet een aantal programma's in die veel meer over het verkeer vertellen? Over hoe de aanpassingen in het verkeer zijn, wat de nieuwe dingen in het verkeer zijn, over wat nieuwe regels zijn. Daar kunnen ouderen heel veel van leren. En op die manier kan je in totaliteit zorgen dat ouderen bijblijven zonder dat als ze een foutje maken dat ze ineens gestraft moeten worden of iets. Ja, bijgeschoold blijven. Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Dank u wel. Er wordt veel gereageerd op de stelling vanochtend. Margreet van der Hoeven is 81. Die zei dat ze vorige week nog te hard reed en moest blazen. Dat was op zich leuk, laat ze weten. Minder fijn was dat de politieagent haar rijgedrag niet oké vond. En ze kon meteen haar rijbewijs inleveren. Dat is dus een voorbeeld van de politie die doorverwijst. Dus Michael Vrolijk zegt dat ouderen een eventuele extra test gewoon zelf moeten betalen. Hij zegt dat moeten jongeren ook als er gevaar op de weg zijn. En hij snapt niet dat hij daar als belastingbetaler dan voor zou moeten gaan opdraaien. Alex van Scherpenzeel is van de ouderenbond ANBO PCOB, vertegenwoordigt meer dan 100.000 ouderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is sprake van meer ouderen die naar het CBR worden gestuurd voor een rijtest. Herkent u dat beeld? Nou ja, dat is de aanleiding van het artikel in het AD. Dat vond ik wat warrig, dat artikel. Ik heb daar op zich geen beeld van dat ouderen extra in de gaten worden gehouden door de politie. Maar als dat zo is, is het natuurlijk kwalijk. Want het zijn lang niet alleen de ouderen die verkeerd gedrag vertonen. En ja, ik heb meegeluisterd vanaf het begin. Het is zo langzamerhand van gedrag overgegaan naar de medische rijgeschiktheid van de ouderen. En er zijn ook een paar mensen in de uitzending geweest die hun ouders, die een cijfer vinden van hun ouders dat ze niet zo goed meer rijden. Maar ik wil toch vaststellen dat de kinderen daar niet over gaan met CBR. Die bepalen de rijgeschiktheid. Ja, zoals meneer Borre die het gesprek aangaat met zijn vader en zegt: pa, het kan niet meer. En die zegt: nou, maar dat leg ik naast meneer, want de tests zeggen dat ik het nog prima kan. Nou, je kan het gesprek wel aangaan, maar ik moet je zeggen, je moet even naar het, dat is de bedoeling dat je naar het CBR gaat. Je moet je laten keuren of je nog wel geschikt bent. Aan de andere kant, mensen die nu die 75-plus keuring krijgen, de cijfers van het CBR, die spreken boekdelen, want mensen die gekeurd worden voor de medische geschiktheid, slechts in 0,4% wordt het rijbewijs ingevorderd. Dus dat heeft niet zoveel betekenis voor de verkeersveiligheid. En ik ben het helemaal eens met meneer Tolen. Die huidige 75-plus-keuring, ja, die heeft ze langs de tijd wel gehad. Je moet veel meer gaan kijken op gedrag. Alleen dan wil ik verder kijken. Dan wil ik dat er ook voor alle weggebruikers, niet alleen ouderen. Want ja, ik ben vanochtend naar kantoor gereden. Wat ik daar zie op de weg, ja, dat zijn lang niet altijd ouderen die zich misdragen op de A2 bijvoorbeeld. En daar is echt nog wel een hele wereld te winnen om alle generaties verkeersdeelnemers wat zich beter te laten gedragen in het verkeer. Dus, maar daar is wel wat voor nodig om dingen te veranderen natuurlijk. Ja, heeft u verder nog tips voor ouderen die ermee worstelen of hun kinderen die ermee worstelen hoe dit gesprek gevoerd moet worden? Nou ja, als je zeker weet dat je iets mankeert, hè, je hebt die lijst van die gezondheidsverklaring met 12 vragen als je iets mankeert. Ja, hoeft niet altijd te betekenen dat je rijbewijs meteen wordt ingenomen, maar laat geen onduidelijkheid bestaan. Neem contact op met CBR. En kijk of je nog wel geschikt bent. Want ja, natuurlijk bovenaan staat onze verkeersveiligheid in Nederland. Ja, iedereen moet wel geschikt blijven om aan het verkeer deel te nemen. En ik vond de suggestie van meneer Tolen dat in plaats van kookprogramma's iets met verkeersregels voor. Ja, meneer Tolen, ja, ja. Goed zo. Dus meer autorijprogramma's op tv. Uitstekend, meneer van Scherpenzeel van Ouderbond ANBO PCOB. Stefan Westerman is verkeerskundige van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook nogal wat ouderen onder de leden natuurlijk van de ANWB. Krijgt u veel klachten van mensen die vinden dat ze bijvoorbeeld te makkelijk worden doorgestuurd naar dure tests? Nou, niet zo specifiek over dit punt van die rijtest naar aanleiding van geconstateerde mogelijk verkeersonveiligheid. Maar wel het algemene proces van de 75-pluskeuring. Heel lang kan duren. Gebrek aan transparantie en hoge kosten. En daar zijn we ook betrokken bij het ministerie die dat proces dus aan het updaten is. Maar als je specifiek kijkt naar deze voorbeelden van dat iemand een verplichte cursus krijgt. Ja, wij zijn er ook wel geschrokken van de aantallen. Aan de andere kant, we moeten ook bedenken van die mobiliteit is belangrijk voor mensen. En aan de andere kant natuurlijk die afweging van de verkeersveiligheid die ook een rol moet spelen. Qua kosten, die €400, dat is natuurlijk best wel een fors bedrag. En dat moet ook wel in verhouding zijn met andere bedragen, zoals ja, voor boetes of andere cursussen, et cetera. Dus daar moet gewoon wel goed naar gekeken worden. En zeker gezien de toenemende aantallen die het treft, dat gewoon een eerlijk en transparant proces is. Ja, dan hoorden we net meneer van Scherpenzeel van de Ouderenbond zeggen, ja, alleen het CBR kan bepalen of iemand wel of niet de weg op moet. Maar als jij als kind of als buurman ziet, nou, dit gaat niet heel lang meer goed. Wat zou je dan moeten doen? Ja, dat punt hebben we ook aangedragen bij het ministerie. Als in meer helderheid voor naasten van iemand die vermoedelijk wat minder goed rijdt. Waar zo iemand terecht moet kunnen. Wat de stappen zijn die men kan doorlopen. Ga je naar de huisarts of ga je naar het CBR? En dat daar gewoon specifieke informatie over komt. En dat vanuit het ministerie op een duidelijke plek wordt aangeboden. Dus we zijn het helemaal eens dat daar aan transparantie gewonnen kan worden. Even los nog van het inhoudelijke deel waar de verantwoordelijkheid ligt. Maar dat moet in ieder geval duidelijker worden voor naasten die gewoon een oprechte zorg hebben, dat die beter weten waar ze aan toe zijn, welke stappen kunnen worden genomen. En dan is het liefst natuurlijk samen met degene die het betreft een goed gesprek daarover kunnen aangaan. Want ja, er zijn helaas ook voorbeelden dat het mis is gegaan. En wel hoe verschrikkelijk dat is voor degene die zelf rijdt. En voor de naasten van mijn vader of moeder heeft iemand iets vreselijks doen overkomen. Nou, dat moet je absoluut ook niet willen natuurlijk. Ja, meneer Tertolen, de verkeerspsycholoog, die zei daarnet, ja, je moet die tests eigenlijk juist breder maken, zodat meer mensen daar terecht kunnen. Dus niet alleen maar medisch na de 75ste, maar ook eigenlijk meteen door op theorie en misschien ook wel voor jongere doelgroepen. Ja, nou, ik vind dat best een goede overweging, want wij zien ook wel eens uit random tests over verkeerskennis dat het soms wel eens tegenvalt wat de gemiddelde automobilist of verkeersdeelnemer nog weet van de verkeersregels of van de actualiteit van de verkeersregels. En natuurlijk gedrag, drugsgebruik en andere zaken spelen ook een rol. En dat moet eigenlijk niet alleen maar voor leeftijd dan zo bekeken worden. Dus die gedachte kunnen wij zeker volgen. Stefan Westerman van de ANWB. Meneer Schulpen, André Schulpen uit Groningen, al meer dan 20 jaar rijinstructeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Extra lessen als mensen een rijtest moeten doen. En dan krijgt u die mensen in de auto. Slagen ze dan altijd? Nou, het is niet slagen, want ze hoeven geen examen te doen. Het is een rijtest. En over het algemeen is het zo dat het grootste gedeelte van degenen die voor een rijtest bij het CBR komen, dat die weer mogen rijden. Er wordt trouwens veel negatief gezegd over het CBR. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat het goed zou zijn, ook in het kader van de dingen die gezegd zijn, dat kinderen aan hun ouders, waarvan ze zien dat die misschien wat problemen hebben met rijden, eens een keer naar een instructeur gaan. In de vliegwereld is het heel gebruikelijk dat je elke paar jaar een test doet om bij een instructeur of een examinator om te kijken of je nog goed kunt vliegen. Ik pleit ervoor dat bestuurders op een hogere leeftijd veel eerder naar een instructeur gaan om eens te kijken van wat vindt die instructeur ervan. Dat is hoe oud iemand, zou u zeggen? Nou, 65. En ik zou zelf ook willen vragen aan de luisteraars om een keertje te kijken op het internet naar de vierde Europese rijbewijsrichtlijn. Want in 2027 gaat de keuringsleeftijd van 75 naar 70 jaar. En dat is natuurlijk niet voor niks. Het is eigenlijk al begonnen, het bijstellen. Nou ja, het continu monitoren van de rijvaardigheid van iemand, wat net ook ter sprake kwam, vind ik zelf een heel goede zaak. Ook voor jongere mensen, hoor. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. En dat hoeft dan ook helemaal niet zoveel te kosten als je af en toe een keer bij een instructeur zeg maar, in de auto stapt. Of dat nou een vlieginstructeur is of een rijinstructeur, dat maakt niet uit. En die wijst je op bepaalde punten. Het kan ook heel leuk zijn. André Schulpen, rijinstructeur in Groningen, dank u wel. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling, de extra kosten van de rijvaardigheidstest voor 75-plussers moeten worden vergoed. Veel gereageerd. Er zijn luisteraars met ouders die ze een gevaar op de weg vinden. En dan is zo'n test wel een uitkomst. Maar zegt Milko Steur uit Zwolle, we moeten wel weten hoeveel procent van de mensen slaagt voor die extra rijtest. Ja, ik kan niet echt slagen. Maar als iedereen er doorkomt, dan worden ze blijkbaar te snel naar het CBR gestuurd. En als ze zakken, dan was het misschien wel terecht. En daar heeft Milko natuurlijk wel een punt. U kunt verder discussiëren over dit onderwerp. Dat kan in onze Spraakmakers-community. Als u daarvan nog geen lid bent, dan kan dat. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen. Check. IJssel. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké op glad als pek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zandt. Republikeinse kandidaat Trump zei dat Rusland wat hem betreft NAVO-landen kan aanvallen als die niet voldoende uitgeven aan defensie. Is dit campagnetaal van de oud-president? Hoeveel gewicht moeten we geven in de media aan die woorden? Bespreken we straks in het mediaforum. Nu eerst, in Den Haag is het wachten op het formatieverslag van Plasterk. Daarover meer aan het NOS-journaal met Jan van der Putten. Rond deze tijd komen in Den Haag de leiders van de PVV, VVD en BBB weer bijeen om te praten met informateur Plasterk. Die presenteert later vandaag zijn eindverslag van deze ronde van de kabinetsformatie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De partijen die krijgen dan het conceptverslag van Plasterk te zien en kunnen daar nog op- of aanmerkingen bij plaatsen. We weten dat het ongeveer 8 bladzijden beslaat, dat verslag. En dan zijn er nog allerlei bijlages. Het lijkt erop dat inderdaad deze 3 partijen weer bij elkaar zitten. Het is niet uitgesloten dat Omtzigt ook nog aanschuift. Hij is uitgenodigd, maar het is onduidelijk of die komt. Maar zo net is Pieter Omtzigt ook aangekomen bij de informateur. 4 partijen dus. Woensdag debatteert de Kamer over het eindverslag. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Gazastrook in de grensstad Rafah zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Er zouden tientallen gewonden zijn. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil. Daarop kwam veel kritiek omdat veel Palestijnen vanuit het noorden en midden van Gaza juist naar Rafah toe zijn gevlucht. Israël zegt dat in Rafah 2 gijzelaars zijn bevrijd. Dat zijn mannen van 60 en 70 jaar oud. Demissionair premier Rutte bezoekt vandaag Israël en de Palestijnse gebieden. Het is de 3e keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Rutte daarheen gaat. Vanmiddag heeft hij eerst een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Daarna staat overleg gepland met de Israëlische minister Gantz. En later vandaag ontmoet Rutte de Palestijnse minister-president Shteyeh. De ontmoetingen staan in het teken van onmiddellijke gevechtspauze in de Gazastrook, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij Os is gisteravond een trein op een carnavalswagen gebotst. Dat gebeurde op een overweg in Berchem. De treinmachinist ligt gewond in het ziekenhuis. Door het ongeluk rijdt tussen Os en Wiegen de hele ochtend geen treinen. In Nederland rijden in 2050 vermoedelijk alleen nog elektrische auto's rond, zegt het kenniscentrum E-Laat NL. Het zouden er dan rond de 10 miljoen zijn. Tegen die tijd staan er ruim 4 miljoen laadpunten in ons land, denkt het centrum. Met lichtjes en lantaarns hebben in München tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen opkomend rechtsextremisme en racisme. Het thema van de betoging was een zee van licht voor de democratie. In Duitsland wordt aanhoudend gedemonstreerd tegen de opkomst van de rechtsradicale partij AfD en tegen plannen om migranten te deporteren. Verzekeraar Achmea overweegt een deel van haar levensverzekeringen te verkopen. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving door het FD. Het zou gaan om zo'n 800.000 polissen met een geschatte waarde van zo'n 3 miljard euro. Het is voor verzekeraars steeds minder aantrekkelijk om dat soort verzekeringen aan te houden, omdat ze sinds 2016 hogere buffers moeten hebben. Er is ook minder interesse vanuit klanten, zegt economieredacteur Roland Muller. Het komt eigenlijk op neer dat er eigenlijk bijna geen nieuwe klanten bijkomen. Maar dat ze nog wel met die bestaande polis die er zijn, ja, die moet af en toe uitgekeerd worden. En er is ook een organisatie voor nodig om dat allemaal draaiende te houden. Ja, oftewel, het loont niet meer heel erg voor ze. Dus eigenlijk, ja, als je het wat simpeler zegt, ze zijn er heel veel geld aan kwijt. En het levert eigenlijk steeds minder op. Achmea wil niet zeggen of er al geïnteresseerde kopers zijn. Verzekeraars vragen borstkankerpatiënten nog steeds om naaktfoto's van hun borsten, hoewel dat tegen de regels is, blijkt uit onderzoek van de NOS. De verzekeraars willen met die foto's beoordelen of er een vervolgbehandeling wordt vergoed. Sinds ruim een jaar gelden nieuwe regels. Foto's mogen alleen in het ziekenhuis worden gemaakt en worden opgestuurd door de plastisch chirurg. Maar verzekeraars vragen vrouwen soms om zelf foto's te maken en door te mailen. Patiënten vinden dat niet transparant en zeggen dat behandelingen pas worden vergoed na een klacht. En het weer vrijwel droog met zonnige perioden. Vanmiddag ook een buitje. Een zwakke tot matige westenwind. En het wordt een graad of 9. Vannacht koud, landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen wat natter en het blijft komende dagen zacht en wisselvallig. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Opmerkelijke woorden van Donald Trump dat Rusland NAVO-landen mag aanvallen als ze te weinig uitgeven aan defensie. Dat is heftige taal, maar het is ook campagnetijd in Amerika. En hij, of beter gezegd zij, is bekend. De nieuwe stem van Met het oog op morgen. Ik heb hier adjunct hoofdredacteur van RTL Mireille van Ark, interviewer Frank van der Linden en spraakmaker de Dordtse wethouder Peter Heikoop. Eerst kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media, Frank. Jouw mediamoment. Een film die je dit weekend hebt gezien in je geliefde Haarlem. De Kia Files. Ja, en de oproep aan alle journalisten in Nederland. Vraag je AIVD-dossier eens op. Wat heeft dat met die film te maken? Ja, die Kia Files van Walter Stockman. Een prachtige film, gaat dat zien. Het gaat over het vrijkomen van de KGB-archieven in Oekraïne. Daar kan iedereen nu naartoe en zeggen, nou, hoe heeft de KGB mij gevolgd? Uit de Sovjet-tijd is dat. Ja. Ja, nou, hij brengt drie gevallen op een hele sprekende manier tot leven. En in het interview na aflopen vroeg ik aan Walter hoe de Nederlandse reflectie van dit onderwerp nou is. Kunnen wij er hier iets van leren? En toen zei hij, nou, ik denk dat dit soort dingen in Nederland heel goed zijn geregeld. En toen moest ik een beetje lachen, want ik heb eind vorige eeuw mijn AIVD-dossier opgevraagd. Dat kreeg ik na een hele tijd. Dat ging over 80 tot 90, mijn eerste 10 jaar als journalist. En dat was een velletje of 20, waarvan het overgrote deel zwart was gelakt. Op dat moment kreeg je niet de laatste 10 jaar, dus 90 tot 2000. Al pratend met Walter dacht ik, ik ga toch weer eens reactiveren. Hoe zit het met de rest van mijn dossier? Wat staat daarin? Want ik was best wel geschrokken van een paar punten uit het AIVD-dossier dat ik had gekregen. Over wat voor punten was je dan geschrokken? Nou, bijvoorbeeld dat ik geradicaliseerd zou zijn teruggekomen van een reis naar de Westbank, Israël. En Jordanië. En uit die passage maakte ik op dat het mogelijkerwijs een bron van de toen nog BVD op de redactie van het weekblad De Tijd is geweest waar ik werkte. Oh ja. Nou weet ik ook wel dat als ik hier om me heen kijk op het Mediapark, dat de AIVD heel slecht zijn werk zou doen als niet bij iedere grote redactie een mol van de AIVD werkzaam zou zijn. We staan er niet dagelijks bij stil, maar dat hoort bij het werk van de AIVD. Alleen, ik schrok een beetje van Walter Stockman, die dus één, twee jaar aan zo'n film heeft gewerkt. En dacht, nou, dat zit hier in Nederland helemaal tof. En ik wantrouw de AIVD niet per definitie, maar ik vind het wel een ingewikkeld ding dat je geen inzage krijgt. Je wil weten wat zij weten over jou. En heb je toen gedacht, dat is voor mij het moment dat ik even ook nog die andere 10 jaar erbij moet vragen? Ik wil het eigenlijk van de afgelopen 35 jaar die is gevolgd op de eerste 10 jaar, wil ik wel weten wat er gebeurd is. Wat hebben ze nou precies over me opgeslagen en waarom? Kijk, in dat vorige dossier zat bijvoorbeeld ook dat ik bij Hoek van Holland de boot nam naar Harwich en dat ik in Ierland een voormalige Zuid-Afrikaanse spion, Gordon Winter, ging interviewen. Nou, allemaal totaal onschuldig en ik zit er niet vreselijk mee. Maar het klopt allemaal wel? Dat klopt allemaal. Zo waren er wel meer dingen die klopten. Niets over een ruzie die ik had gehad met secretaris-generaal van de NAVO, Jozef Luns. Dat dan weer niet. Maar dat zou kunnen zitten onder dat zwart gelakte deel. Enfin, je komt in een Spiegelpaleis terecht. En ik ben heel benieuwd wat ze op dit moment verzameld hebben. En ik denk dat wel meer journalisten, hopelijk ook Walter Stockman, willen weten. Maar natuurlijk niet alleen journalisten, want je hoeft niet journalist te zijn om gevolgd te worden natuurlijk. Nee, er was bijvoorbeeld een mevrouw in de zaal, die was docent geweest aan een school. En we waren met z'n allen wel benieuwd of bijvoorbeeld ook leraren worden gecontroleerd. Wat vertellen die aan leerlingen? Nou, en denk ook wel terecht soms. Ik weerspreek helemaal niet dat het noodzakelijk werk is, maar ik zou wel iets meer transparantie wensen. Maar is er een loket waar je heen kan? Ja. En waar hangt het dan vanaf of ze het geven of niet? Nou, er is een zekere verplichting inmiddels al een jaar of 2025 dat de AIVD inzage geeft in je dossier en goede redenen moet hebben om het niet aan jou af te staan. Maar de jongste informatie, en daar wordt dan minimaal de afgelopen 10 jaar onder gerekend, hoeft niet te worden overlegd. Nee. En wat is je gevoel dan? Want ben je dan ook wel blij dat ze een rapport over je hebben? Of heb je liever dat je nooit iets zou hebben gevonden? Het is wel fascinerend. Ik weet nog, het programma De Leugen Regeert bestond in de tijd. En dat kondigde aan dat ik zou vertellen die avond dat ik mijn dossier had gekregen. En wat er zo al in stond. En toen rinkelde vrijdagsmiddags de telefoon. Het was 1:00, denk ik. AIVD aan de lijn. Of ik even langs wilde komen op het ministerie voor de uitzending. Dus na werktijd tussen 5 en 6. Want dan gingen ze mij even uitleggen waarom het noodzakelijk was. En gingen ze mij adviseren om daarover niet te vertellen in De Leugen Regeert. Om allerlei redenen. Het was staatsveilig. Het is allemaal noodzakelijk dat het een beetje tussen ons zou blijven. Mireille, voel je je geroepen om bij de geheime dienst... Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig wat er dan opgeslagen zou zijn. Kan me even niet bedenken. Nou ja. Wat is de reden dat ze jouw eigen dossier helemaal aflakken als jij het zelf wil inzien? Ja, daar wilden ze geen antwoord op geven. Ze wilden eigenlijk op al mijn vragen geen antwoord geven. Ze wilden wel erg op mij inpraten. Wat ik me nog goed herinner is dat zij uitlegde... we hebben niet zozeer een dossier over jou... maar we hebben bepaalde punten waar als ware onze radar staat. Hoek van Holland is zo'n punt. Hè. Wie gaat erin, wie komt eruit? En wij registreren jou als jij op een van die punten voorbij komt. Dus dat kan zijn, wij volgen de secretaris-generaal van de NAVO. En als jij die ontmoet, dan komt dat in jouw dossier. Maar dat is iets anders dan de heer Van der Linden volgen. Dat wantrouw ik in alle eerlijkheid een beetje. Jouw mediamoment, Mireille. Je hebt enorm moeten lachen om een filmpje van Arjen Lubach. RTL Media presenteert, speciaal voor de carnaval, de beste campagnekrakers. Voor elke carnavalsvierder die zich meer wil verdiepen in de politiek. Met hits van Kees van der Staaij. Waar is dat Keesje? Hier is dat Keesje. Martin Bosma met zijn Marokkanen medley. Daar in die kleine moskee aan de haven. En natuurlijk het muzikale tegengeluid van Denk. Kedigedink, kedigedink. Ja, het is carnaval. De politiek staat in het belangstelling. Krijg je dit? Ja, nou, ik dacht, ik begin gewoon even licht op maandagochtend. Heel goed. Ja. Eventjes niet te zwaar. Vandaag komt het verslag. Woensdag het debat. En ik zag dit op de social media voorbij komen. Het is een al wat ouder fragment van een aantal jaren geleden. Maar het was afgelopen weekend carnaval. Ik dacht, er zijn vast weer mooie carnavalskrakers gemaakt op de huidige politieke klimaat. Dus ik dacht, goed om even de week mee te beginnen. En soms ook af en toe misschien ook te denken, we moeten soms iets relativeren. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het land moet geregeerd worden. Maar als ik dit dan hoor, dan valt er ook wel even een soort lucht in. Dat ik denk, Het mag ook wel af en toe Hebben we even nodig? Ja, ik denk het wel. Ja, dat gevoel kreeg ik vanmorgen. Ik dacht, we hebben even wat lucht deze week nodig. Maar hoe ga je dat bijvoorbeeld op een nieuwsredactie duidelijk maken? Nou, denk door ook af en toe wel eens even uit te zoomen en het proces te bekijken en ook te beschrijven van wat gebeurt er nou eigenlijk. En we zijn heel erg geneigd als journalist om heel erg op die inhoud te zitten, om bij die deuren te gaan staan weer deze week, wat ook moet. Hè, want je wil gewoon de informatie en je wil gewoon weten van welke kant gaat het op. Maar soms is het ook wel eens goed om het eens even te kantelen en vanuit een ander perspectief te kijken. En wij zitten er als journalisten natuurlijk met onze neus bovenop, terwijl er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die denken, ik hoor het wel hoe het afloopt. Maar je wilt toch juist dat je mensen in de dossiers zitten en dat ze er bovenop zitten? Ja, en dat zitten ze ook, absoluut. Ja, nee, ik denk dat onze Haagse redactie op dit moment echt over uren draait. Gaat het dan over maatvoering? Ja, misschien wel. En ook dus dat je ook blijft denken van wat wil ons publiek hiervan weten. En ik denk dat we soms als journalisten best wel geneigd zijn om echt op die vierkante kilometer te gaan zitten en heel technisch te worden. Ja. Terwijl inderdaad de andere helft van Nederland in het zuiden carnaval staat vieren en er nog een biertje opneemt. Ben je dan ook jaloers op zo'n programma dat die dat gewoon op deze manier kunnen doen? Ja, dat je eigenlijk zou je halverwege het RTL Nieuws even een paar van die carnavalskrakers in wil gooien. Nee, ik zou dat niet in RTL Nieuws doen, maar ik zat wel te denken aan editie vandaag. Die hebben dan net wel iets meer ruimte om dat soort dingen te doen. Dus misschien wel eens goed om bij het carnaval te gaan kijken of er liedjes zijn. En jullie hebben natuurlijk niet als nieuwsrubriek zoiets als de Volkskrant die op die achterpagina elke dag lolligheid en leukigheid heeft. Nee, klopt. Dus de lucht erin brengen, dat moet wel subtiel. En kijk, we zijn er gewoon om het nieuws te volgen, net als de NOS. Dus daar moet je ook niet veel uitstapjes in maken. Maar ik ben dan wel blij met Arjen Lubach, die dat af en toe wel doet. En ook eventjes RTL daarmee op de korrel neemt. Ja want waarom zou dit dan RTL vast hebben? Nou, dit hing aan een debat, volgens mij aan een verkiezingsdebat. Volgens mij kwam dit uit 2017. En is toen gemaakt omdat Wilders vond dat er te veel deelnemers waren en dat hij carnaval ging vieren. En daar toen hebben ze bedacht, weet je wat, dan maken we een carnavals-cd met de huidige politieke klimaatliedjes. Ja, ze klonken goed in ieder geval. Wereldwijde verbazing, ook verbijstering zelfs, toen dit weekend de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zei dat hij Rusland aanmoedigt om NAVO-landen aan te vallen als die niet voldoende geld uitgeven aan defensie. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in. Yeah. Je moet je rekeningen betalen als NAVO-lid. En anders ben je een wanbetaler. En als je dan aangevallen wordt, dan zoek het maar zelf uit. Ja. Nou, zullen we eerst even vaststellen dat hij gelijk heeft? Voor wat betreft het geld? Ja, kijk, het is eigenlijk, wat is het, driekwart eeuw na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk eigenlijk onbestaanbaar dat we nog steeds onder de Amerikaanse atoomparaplu leven en werken. En dat al tientallen jaren lang West-Europa niet bereid is om de eigen defensie goed te organiseren. Is natuurlijk niet nieuw, hè, dat hij zegt Europa moet zijn eigen broek ophouden. Dat zeggen de Amerikanen natuurlijk al langer. Zeker. Jullie moeten betalen, maar op deze manier, Mireille? Dat is te gek voor woorden natuurlijk. Ja? Nou ja, je ziet wel dat de hele race is begonnen daar in de VS. En dat dit soort uitspraken natuurlijk ook bedoeld zijn om weer zoveel mogelijk kiezers ook aan zijn kant te krijgen. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel effect bij ons. De woorden die jij zegt, daar wordt natuurlijk wel nu veel over gepraat. En ik denk ook wel dat mensen een beetje angstig daarvan worden. Hoe hebben jullie het gebracht? Nou, wij hebben het sowieso online gebracht. En ik heb net even onze chef buitenland gevraagd hoe we dat gisteravond hebben gedaan. Want toen zat ik in een restaurant. Ja, en wat zei die? Heeft dat teruggeëpt? Nee, nog niet. Oh. Nee, dus ik vind dat een interessant punt. Ja. Kijk, de Volkskrant had een baanbrekende reportage over het carnaval in Breda op de 3, pagina groot. En op pagina 6 staat vandaag een kolommer over deze uitspraak van Trump. Ja. Is dat natuurlijk een beetje demagogisch om dat te zeggen. Want de drie is altijd een reportage. Maar tegelijkertijd vind ik dat toch wel een beetje wonderlijke uitverhouding. En ik zat gisteren naar het NOS-journaal te kijken, 8:00. Dat opende met een hele goede reportage over Rafa, over Gaza. Noem het verder allemaal maar op. Super relevant en prima gemaakt. Maar ik vond het wel wonderlijk dat dit nieuws van Trump... over Trump, dat dat op 2/3 of zo in het journaal zat. Dat de quote zelf er niet in zat. En dat het een voorleesitempje was van 4,9 seconden of 12,3. Daar wil ik vanaf zijn. Natuurlijk, zoals veel mensen zeggen, lijkt het alsof Trump een semi-psychiatrische patiënt is. Maar dat neemt niet weg dat hij een van de twee belangrijkste kandidaten is voor het presidentschap dit jaar. En dan denk ik, zou dat misschien iets ruimhartiger kunnen worden gepresenteerd. Maar dan zoek je de balans natuurlijk tussen, dit is campagnetaal voor zijn eigen supporters. Ja, die hoor je juichen en klappen. En aan de andere kant is het een boodschap naar Europa. Hou je eigen broek op, weten we ook al van hem. Maar dan is het dan de toon die hij aanslaat? Nou nee, de inhoud, Herman. Kijk, als hij zegt, dan moedig ik Rusland aan om die NAVO-landen die onvoldoende bijdragen aan defensie aan te vallen, dan is dat toch iets wat echt een heel veel grotere proportie heeft dan wat hij tot nu toe heeft geroepen. En het is natuurlijk ook precies in die week dat het interview met Poetin was. En je telt ook een beetje dingen bij elkaar op. Ja, want daarin vroeg op een gegeven moment die Tucker... Tucker Carlson, die sprak met president Poetin. Ja, Polen aanvallen, ja, nee. En dat liet Poetin eigenlijk zo'n beetje in het midden. Maar Polen is een EU-lid. Is een NAVO-lid. En dan gaan dingen toch lastig optellen. Dus ik zou dat ook in die context hebben willen gezien in het NOS-journaal. Niet alleen maar die flart. Overigens wel een NAVO-lid dat dik voldoet aan die 2%. Dus ja. Trump gaat hen als het goed is wel verdedigen. Kijk, ik ben het wel met je eens. In Nederland nemen we alle uitspraken van Trump vaak met een korreltje zout. En dat is voor een deel terecht. Hè, want het zit heel vaak het jongetje op het schoolplein. Hè, heel veel herrie maken en dan toegejuicht worden. Maar de onderliggende boodschap moet je wel serieus nemen. En dat had hij 4 jaar, 6 jaar, 8 jaar geleden natuurlijk ook al. America first, make America great again. Daar zit heel erg dat karakter in van, joh, ik richt me op mijn eigen land en minder op de wereld. En ik ben het helemaal met jullie eens. We zijn helemaal van Amerika afhankelijk. Al 80 jaar zou je ongeveer kunnen zeggen. Dus dat we daar zelf aan de bak moeten. En dat vereist echt wel wat minder naïviteit. En wat je zegt over Poetin, ik denk dat het sowieso goed is als veiligheidsdiensten zich meer richten op die onderliggende relatie dan op jouw veiligheidsdossier. Zeker. Laat dat duidelijk zijn. Want daar zit wel echt iets wat wel heel pervers aan. Hoe verklaar jij dan dat we daar eigenlijk toch met een te klein brilletje naar kijken? Zowel als het gaat om die defensiebijdrage als het gaat om die uitlatingen van Trump. Nou, het is ook een artikel in Trouw vandaag over dat Nederlandse lauw zijn over de dreigingen. De overheid beschermt ons wel. De Rusland-schok, noemen ze dat, lijkt wel uitgewerkt. Nederlanders zien wel oorlogsdreigingen in Europa, maar ze gaan ervan uit dat het allemaal wel goed komt. Is dat die naïviteit, Peter Heikoop? Ja, dat is die naïviteit. En er is ook wel eens onderzoek geweest dat Nederlanders ook relatief niet zo patriotisch zijn. Als het leger gevormd moet worden, staan we niet vooraan. Altijd veiligheid is iets dat wordt wel voor ons geregeld. En ik denk dat we er echt naartoe moeten dat veiligheid iets is wat we zelf moeten regelen in relatie tot bondgenoten. Ah, er is ook nog wel zoiets geweest als het interkerkelijk vredesberaad. Hè, toen de Pershings en de cruise missiles hier dreigden te worden gestationeerd. We hebben over de Reagan-jaren en dergelijke. Toen stonden er op een gegeven moment natuurlijk wel 600.000 Nederlanders te protesteren in de Haag. Het is niet altijd zo geweest dat we ons er geen bal van aan hebben getrokken wat er internationaal speelde en hoe de spanningen tussen de VS en Rusland zich aftekenden. Nee, absoluut, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat nu deze uitspraak er is, maar dat ook op redacties weer het gesprek gaat plaatsvinden van hoe gaan we deze uitspraken wegen ook weer de komende tijd. Want dit is natuurlijk eigenlijk maar het begin van de campagne. Dit gaat nog dat door tot november. We gaan ook een heleboel Trump krijgen en ook een heleboel Biden. En hoe ga je dan elke uitspraak, ga je dat dan dus ik ben het ook met je eens hoor, dat dit een uitspraak is die zeker in het licht van de afgelopen weken en de afgelopen weken misschien daarin anders is. Maar er komen natuurlijk een heleboel campagne speeches aan waar we ook dingen in gaan waarin iedereen gaat opletten, ook of Trump nog een beetje bij de les is. Maar of dat Biden, geldt ook voor Biden. Bij de les is. Kwam onder vuur te liggen. Steeds meer eigenlijk dat hij oud is. Dat hij vergeetachtig is. Ik weet niet of hij nog auto rijdt. Hadden we straks over. Speciaal aanklager Robert Hur, die trok in zijn rapport het geheugen van Biden in twijfel. Het wordt in de media natuurlijk een dingetje. Hoe kijk je hier tegenaan? Ja, allebei, hè? Ja, wat ik altijd interessant vind, zeg maar, in de VS, dat heb je hier in Nederland helemaal niet. Dat je op een gegeven moment een soort gezondheidsverklaring krijgt, zeg maar, van de president. Van hij is fit, hij kan het aan. Ja. Hij is klaar voor de job. Dat is iets wat wij in Nederland niet kennen. Maar ik denk dat dit in een vroeg stadium, deze campagne, dat ze daar allebei mee zullen gaan komen. Om maar te laten zien van, zie je wel, kan deze baan aan. Dan krijgt Biden het toch ook nog wel lastig. Ja. Hij wordt nu door zijn campagneteam wordt hij eigenlijk afgeschermd van de media. Er stond een mooi stuk van Thomas Rupp, Volkskrant-correspondent in de VS vanochtend in de krant. En hij signaleert dat Trump deed 300 interviews. Obama 422 in dezelfde periode als dat Biden er nu zit, een paar jaar. En Biden komt nu niet verder dan 86. Hmm. En verspreekt zich heel regelmatig. Ik bedoel, onlangs nog tijdens een persconferentie. Dat ging over de conclusies van dat Hur-rapport dat je net aanhaalde, Herman. Daar had hij het over de Egyptische leider Abdel Fattah el-Sisi als de president van Mexico. Ja. En dat begint zo langzamerhand toch een beetje verontrustend te worden, dat je twee kandidaten hebt voor het presidentschap. Andere kandidaten zijn er eigenlijk niet. Ja. Die allebei misschien inderdaad nog eens een keertje naar de dokter moeten. Op elk woord van die twee gaat in ieder geval gelet worden. Willen we nog even terugkomen op het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Vrijdag werd het bekend. Het hele weekend werd er uitgebreid aandacht aan besteed. En Mireille, jij hebt dat allemaal tot je genomen. Ja, ik vind dat ook heel mooi om te lezen. Een soort levende geschiedenis wat je dan terugleest. En ik vind dat dan ook heel, dat je ook op de social media en zo heel veel berichtjes ziet met quotes, ook van jonge mensen. Dus blijkbaar inspireert het toch ook wel weer anderen om dat even allemaal te gaan lezen. En het is ook gewoon echt een heel stuk geschiedenis wat je daar terugleest. Wat ik er ook heel interessant aan vond, is dat je dus ook, zeg maar, nadat je overleden bent, nog een soort politiek statement kan geven. En dat heeft te maken dan met het vervolg, hè, de euthanasie die hij samen met zijn vrouw heeft gedaan. En ook daar heb ik veel over gelezen. Hand in hand overleden. Hand in hand overleden. En dat heeft mij enorm aangesproken afgelopen weekend. En ook, we hebben daar zelf artikelen over gemaakt. Maar ik zag ook een heel mooi Volkskrant artikel gisteren over de vrouw achter Van Acht. Hoe zij hem met beide benen op de grond hield. Ja. Ik heb het hele weekend kunnen lezen. En ook wel bedacht, de link gelegd met de politiek nu. Hè, van de verschillen tussen verschillende tijdsvakken. Politiek ook gezien. En natuurlijk is het zo dat wanneer iemand overlijdt, niets dan goed. Nee. Maar ik vond het toch ook heel inspirerend. Zeker met de blik op de komende tijd. Het is heel interessant dat hij, die dus dit deed, deze keuze maakte met Eugenie, ooit de man van het ethische revij was. Ja. Mm-hmm. En daar heb ik betrekkelijk weinig eigenlijk over gelezen. Hij was ook de man die vond dat je met niet meer dan 49 mensen in een pornobioscoop moest gaan zitten. Dan werd het hij verboden. Was een man van normen en waarden, christelijke normen en waarden. Verboden bij 50. Hij was tegen abortus, maar wel al heel vroeg dacht hij ruimer over een euthanasie. Hè? Dat was in de tijd al zo. Ik denk dat dit heel goed past ook bij de huidige de stand van het debat. Iedereen reageert hier heel positief geraakt op, van heel mooi. Je hebt er ook beeld bij, hè, na 70 jaar samen en dan samen deze keuze maken. En je gebruikte net al het woord relativering, ook richting de politiek. En afgelopen vrijdag was er ook een hele mooie tafel bij Op1. En als je dan Jan Terlouw hoort spreken met die dunne stem en op een waardige manier over zijn vriend Van Acht, dan denk ik wel van, dat is misschien ook wel een spiegel die we precies op tijd even voorgehouden krijgen. Ik heb hem één keer mogen interviewen. Het was mijn eerste interview met een premier in 1981 in het Catshuis. Daar zat toen nog geen voorlichter bij. Had je 2,5 uur de tijd, benen op tafel, fles witte wijn erbij. De kop was, op een dag is deze vogel gevlogen. Nou, dat hebben we dan nu gezien. En het was verbijsterend om bij hem te zitten. Die archaïsche taal, die bloemrijke taal. Zo'n interview werd met de minister-president aan de telefoon een week later afgehandeld. Dan zat je nog een half uurtje na te kletsen. Het is allemaal totaal niet voorstelbaar. Ik herinner me ook met vannacht in de grote hal van het volk ontmoeting met Deng Xiaoping. In China. Het duurde dan 10 dagen, zo'n reis. Ik zie nog de hand van vannacht naar die van Deng Xiaoping terwijl die opstond uit die grote fauteuil, Deng Xiaoping. En vlak voordat die handen elkaar schudden, toen spoog Deng Xiaoping zo'n grote speekselkwak plop in een emaille potje voor zijn stoel. Ja. Heerlijke moment om aan terug te denken. Herinnering aan. Ja, ik zal die missen, die Dries. Afgelopen 5 weken was via een publiekswedstrijd een nieuwe stem gezocht voor het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. 7200 inzendingen en het werd deze. Dit is Met het Oog op Morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Dat is Hanneke de Jonge. Die werkt bij Nieuwsuur. Volgt Hans Hogendoorn op, die na 48 jaar en bijna 17.000 uitzendingen afzwaait als stem van het radioprogramma Even Snel. Goeie stem, Frank. Ja, fijne stem. En ik vroeg me gelijk af, hoe komt het dat we die in Nieuwsuur naar mijn... Nooit hoor. We hoorden wel eens hoor. Wat vind jij ervan, Mireille? Ja, prachtige stem. En leuk dat het een vrouw is. En volgens mij hebben ze het goed aangepakt. Een mooie campagne eromheen gemaakt. Beetje en, gehaard. Maar dat mag ook wel. Ik vind dat nooit zo erg. Ik denk dan altijd leuk. En het is wel iemand die dus 20 meter verderop zit. Dat dan ga je inderdaad een wedstrijd uitschrijven. Iedereen mag meedoen. En dan wordt het iemand die eigenlijk hemelsbreed 30 meter van de redactie af zit. Ja, maar dat is natuurlijk, dacht ik, ook wel logisch. Want hier werken natuurlijk heel veel mensen die daar heel bedreven in zijn. En de goede toon te pakken hebben. Dus dat is natuurlijk ook helemaal niet zo raar. Dat je uiteindelijk gewoon bij iemand in de media uitkomt. Het is wel een beetje oneerlijke concurrentie misschien. Nou, tegenover die gewone Nederlanders, aanlegstekers. Er waren zoveel inzendingen. Het leefde gewoon echt wel. En na 48 jaar, Hans Hogendoorn, heb je natuurlijk 48 jaar een man gehad. Dan is het nu gewoon de beurt aan een vrouw. Werkt het ook gewoon? Ja, niet alleen dat. Het is denk ik ook wel een cultuurbreuk. Want zijn stem was ook een beetje, ik las het vanochtend, meen ik ook ergens, polygoonjournaalachtig. Het was een nostalgie. Het ook een beetje het tijdperk van toen. En zij heeft een modernere feel. Het is iets meer een vrouw van nu. Ik vind dat echt een hele mooie sprong. Ja, gaat het wennen worden? Nou, ik denk, meestal went dat heel snel. Dat je na een paar weken denkt, hoe was het ook alweer? Ja, eigenlijk denk ik, we kunnen nooit zonder deze stem. Maar als het dan gebeurt, dan ben je eigenlijk... Dat heb je toch ook met nieuwslezers? Ja, dat gaat hartstikke snel. Op een gegeven moment zijn ze weg en dan denk je na een tijdje... Hij staat hier net op tafel. Ja, maar er zijn er een paar. En er zijn er een paar die hebben zo'n stem. Die ga je uit duizenden halen namelijk. NPO Radio 1. En dit is er een van, de Jean van der Putten, hoofdpunten van het nieuws. Zit je dan? NSC-leider Pieter Omtzigt is aangekomen in de Tweede Kamer om daar het concept eindverslag van informateur Plasterk in te zien. Sinds vorige week dinsdag liet hij verstek gaan bij bijeenkomsten met Plasterk. Maar vandaag was Omtzigt er weer bij. Hij legt uit waarom. Vandaag liggen de stukken ter inzage, dus het verslag van de heer Plasterk over wat we de afgelopen dik anderhalf maand gedaan hebben. En kunnen we aanvullingen geven of correcties doen op wat hij voorstelt. Omtzigt noemde de manier waarop hij de formatiegesprekken vorige week beëindigde niet de meest chique manier. Qatar heeft 8 Indiërs vrijgelaten die ter dood waren veroordeeld. De 8 oud-marineofficieren gaven in Qatar trainingen aan het leger. Waarvoor ze werden veroordeeld is niet bekend. Maar het zou gaan om spionage voor Israël. En het is ook niet bekend waarom Qatar ze nu heeft vrijgelaten. De straat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is een tijd afgesloten geweest na de vondst van een mogelijk explosief. Een voorwerp dat lijkt op een handgranaat zou met een tie-wrap aan een deur zijn vastgemaakt, meldt stadszender AT5. De explosieve opruimingsdienst heeft dat ding meegenomen voor onderzoek. Achmea, bekend van Zilveren Kruis en Interpolis, wil een deel van zijn levensverzekeringen gaan verkopen. Het plan wordt inderdaad bestudeerd, bevestigt het bedrijf. Het zou gaan om 800.000 polissen met een waarde van 3 miljard euro. Het zijn verzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Voor Achmea leverden die polissen weinig op, omdat de vraag afneemt en Achmea er toch hoge buffers voor moet aanhouden. En zorgverzekeraars laten borstkankerpatiënten nog steeds zelf foto's van hun borsten opsturen om aanvullende reconstructieoperaties vergoed te krijgen. Ook al zijn de regels vorig jaar aangescherpt, blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS. Zulke foto's mogen alleen nog in het ziekenhuis worden gemaakt. Tot 11:30, Herman van der Zand. Het Mediaforum Mireille van Arken en Frank van der Linden heeft plaatsgemaakt voor onder andere jazzcomponist en jazzpianist en componist Rembrandt Frerichs. Die is aangeschoven. Met hem ga ik zo praten over George Gershwin's Rhapsody in Blue. Legendarisch stuk. Is jarig vandaag. 100 jaar geleden was de première. Speel je het zelf graag? Ik heb het met orkest nog nooit gedaan, maar als studiemateriaal wel heel graag, ja. Ja, waar zit de moeilijkheid in dat stuk? Ja, dat is een bepaald soort catchyheid. Het zijn vijf themaatjes die hij behandelt. En die zijn onwijs catchy, maar pianistisch gezien echt wel heel uitdagend. Dus het klinkt een stuk makkelijker dan dat het is. We gaan er zo naar luisteren en ook je opmerkingen ons ter harte nemen. Ook hier is spraakmaker, wethouder in Dordrecht, Peter Heikoop met hem. En lector schuldpreventie en vroegsignalering, Tamara Madern. Kijken we naar mensen die met schulden te kampen hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Schuldenproblematiek in ons land is alles behalve onder controle. En daarin speelt de zogenoemde schuldenindustrie niet zo'n mooie rol in. Maar eerst gaan we het hebben over jongens en meisjes. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Marielle Biers is uitzendkracht van dienst. Goedemorgen, Marielle. Goedemorgen. Je gaat op zoek naar een antwoord op een vraag van onze spraakmaker hier, Peter Heikoop. Waar zit je? Nou, ik ga een hele spannende reis maken. Ik ga namelijk een reis maken door ons brein. Of eigenlijk niet ons brein, het brein van onze kinderen. En dan denk je, waarom ga je dat brein in? Nou, dat kan onze spraakmaker vertellen, meneer Heikoop. Want wat is uw vraag? Ja, mijn vraag is hoe te verklaren is, en of het überhaupt waar is, dat meisjes zoveel ijveriger zijn dan jongens. En dat jongens toch wat luier zijn en luier uit de hoek komen dan meisjes. Het is mijn eigen ervaring. Ik hou het ook even bij mezelf. Ik wou net zeggen, dit is wel meteen... Het is voor uw rekening, misschien hè, deze uitspraak. Misschien klopt het ook niet, hoor. Maar ik heb ook twee jongens en twee meiden thuis. En waar de jongens, nou zeker in coronatijd, echt moeilijk vooruit te branden waren. Heerlijke gasten trouwens, hoor. Ontzettend gezellig, maar echt ijverig waren ze niet. Dan zie ik mijn dochters, hoe klein ze al zijn, heel graag een steentje willen bijdragen. Helpen bij de vaatwasser. Papa, kan ik helpen dit? Papa, kan ik helpen dat? En een van de jongens gaat nu ook naar de middelbare school. En ik houd mijn hart al een beetje vast. Dus hoe zit dat nou? Nou, gelukkig heb ik iemand naast mij staan, de auteur van de Atlas van ons brein, dat ook prachtig boek dat voor ons ligt, die alles weet over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Dat is Lara Wieringa en zij is neurowetenschapper. En laten we meteen maar beginnen met die moeilijke vraag. Klopt het dat jongens minder ijverig zijn dan meisjes? Nou, wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek is, dan kijken we eigenlijk naar de motivatie om te leren. En daarbij zien we dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes, waarbij meisjes gemotiveerder zijn om te leren, maar die verschillen wel echt heel erg klein zijn. Als je kijkt naar de overlap, dan zie je dat er schattingen zijn van tussen de 85% overlap tot wel 98% overlap in die motivatie om te leren tussen jongens en meisjes. Maar alsnog is dat misschien wel ook dat kleine verschil heel erg belangrijk om verder in te duiken. En eigenlijk wil je graag weten, ja, waar komen die verschillen vandaan? Nou, daarvoor zijn eigenlijk een beetje tweeledige verklaringen. Het is echt een en-en verhaal waarbij de omgeving een rol speelt. Maar ook de biologische kant een aanleg een rol speelt. Als we kijken naar die omgeving, dan zie je bijvoorbeeld dat we echt andere verwachtingen hebben van jongens en van meiden. En dat begint al eigenlijk in het gezin, maar ook op school. En dat is niet iets wat we bewust expres doen, maar wat gewoon in onze cultuur zit. Waarbij ijverigheid bijvoorbeeld meer een karakter is wat we veel meer toekennen aan vrouwen. En dus ook veel meer beloond wordt als meiden ijverig zijn. En hard werken voor school. En bij jongens wordt dat ietsje minder van ze gevraagd. En wordt dat een beetje gelaten. Van, oh, dat is jongen. Dat hoeft dan iets minder. En die motivatie om te leren, die wordt dus beïnvloed door jouw ervaring. En hoe ver je beloond wordt voor een bepaalde eigenschap. Voor die eigenschap bijvoorbeeld. Maar ook door je overtuigingen. Dus als jij ervan overtuigd bent dat jij, omdat je een meisje bent, goed kan leren. En omdat jij een jongen bent, minder goed kan leren. Of daar minder gemotiveerd voor moet zijn. Ja, dan zul je daar ook verschillen in ontstaan. Dan gaan we even naar de situatie in huize Heikoop. Die hebt dus twee jongens en twee meisjes. En meneer Heikoop zei net, ja, in de coronatijd viel het mij dus op dat die jongens waren niet vooruit te branden. En die meisjes die gingen ook helpen en die waren heel erg ijverig. Ja. Ja, dat verschil zie je inderdaad. Maar het is dus heel belangrijk om te weten, ja, hoe komt dat nou? En ja, die omgevingsfactor die we dus onbewust... Hè, dat is niet iets wat ouders of leerkrachten expres doen. Maar ja, die heeft daar dus wel invloed op. En aan de andere kant zie je ook wel dat daadwerkelijk... Hè, die motivatie om te leren dus beïnvloed wordt door je ervaringen. En dat er meer jongens zijn die moeite hebben met leren... En dat zou wel een soort neurobiologische kwetsbaarheid kunnen zijn. Er is in het onderzoek wel echt heel weinig aandacht gegeven aan jongens-meisjesverschillen. Dat komt nu dus een beetje op, onder andere ook in ons onderzoek wat wij doen in Leiden. Dus dat staat echt nog in de kinderschoenen dat we dat proberen te begrijpen. Maar bijvoorbeeld stoornissen zoals ADHD komen vaker voor bij jongens. Deels doordat... dat gemist wordt bij meisjes. Dat komt ook door de verwachtingen. Dat we minder verwachten dat meiden moeite hebben met leren. Dus dan, ja, of het wordt op een andere manier gestimuleerd. En bij jongens kan het zo zijn, nou ja, dat die hersenen inderdaad net iets anders ontwikkelen, waardoor er meer jongens zijn die daar mogelijk kwetsbaar voor zijn. En nou ja, een van de verklaringen waar we mee bezig zijn is om dat te linken aan geslachtschromosomen. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met dat jongens maar één X-chromosoom hebben en meisjes twee. Nou, het zijn allemaal ingewikkelde... Ik heb gewoon het idee dat we nog een keer terug moeten komen bij u en langer over dit onderwerp moeten gaan praten. Want ik had ook nog allerlei vragen van, stel je hebt dit weekend een dochter gekregen. Hè, hoe zorg je ervoor dat ze niet alleen ijverig is, maar ook vooral goed wordt in wiskunde en techniek en zo? Maar daar komen we helaas niet meer aan toe. Ik hoop, meneer Heikoop, dat u nog wel een beetje, zeg maar, antwoord heeft gekregen waar u verder mee kunt in het gezin. Ja, ja, en misschien zeker. Kunt u dat dan ook in de gezins-app communiceren. Ik ga het proberen. Ik hoor in ieder geval dat het nature is en nurture. Dus je eigen opvoeding, maar ook de biologie. En, maar dat dus ook zet nog heel... de jongens gewoon aan de afwasmachine. Zet ze gewoon aan het werk. Dat doen we zeker. Met wisselend succes. Ja, ja, maar is dat ook meteen... Als je nu thuis komt met dit antwoord... ga je ze dan meteen aan de slag zetten? Nou ja, dan gaan gesprekken daarover beginnen. Dat klinkt heel politiek. Nee, natuurlijk. Je probeert iedereen een steentje bij te laten dragen. Maar bij de een gaat het wat meer vanzelf dan bij de andere. Hebben we wel vastgesteld in Huize Heikoop. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Iedereen herkent meteen na een paar seconden, of bij de eerste klanken, al klassiekers als de Vijfde van Beethoven of Vuurelise. En misschien is dat bij dit nummer niet eens heel anders. Zegt net natuurlijk, hè? Dus dan weet je het. Vandaag, precies 100 jaar geleden, klonken deze eerste noten van Rhapsody in Blue van George Gershwin bij een concert in de Aeolian Hall in New York. Klassieker geworden en nog altijd springlevend. Rembrandt Frerichs, jazzpianist en componist. Die klarinet die we horen, klonk die toen ook al? Ja, en het grappige is, wat je terecht zegt, mensen herkennen het aan dat haakje, zeg maar, van hoe het stuk begint. Het leuke is dat de componist dat zelf niet verzonnen heeft. Dus in de originele partituur staat dit niet. De originele partituur was überhaupt een werk voor twee piano's. Wat later tot enige ruzie leidde tussen de componist George Gershwin en de arrangeur die er verschillende versies van gemaakt heeft. En op de eerste repetitie was de klarinetist van dienst, die zat daar. En die zat een beetje aan te rommelen op zijn instrument. En die kwam op deze vondst. En Gershwin rende erop af, is het verhaal. En zei, hou dat vooral. Dat is een ontzettend gave vondst. Dus het is improvisatie eigenlijk. Ja, ja, wat natuurlijk zo eigen is aan de jazz uiteraard. Zeggen we nu zeker 100 jaar later. Maar dat is wel heel grappig aan specifiek dit stuk. Dat die vondst eigenlijk niet van de componist is. Nee. Dat is George Gershwin, de componist, die wilde dit eigenlijk niet eens Hij wilde schrijven. Het wel toen niet horen, maar het is maar hij wilde het stuk niet echt schrijven, toch? Het was een bijzaak. Ja, als je zo een beetje erover leest, dan het was een opdracht van Paul Whiteman inderdaad in 1924. Die Gershwin had al enige naam natuurlijk gemaakt als componist. Vooral in wat we noemen Tin Pan Alley. In New York was er een straatje. Kan je eigenlijk nu lastig voorstellen. Waar ze allerlei componisten opsloten in kleine kamers met een piano. om voor de muziekindustrie destijds een stuk muziek te maken. Die uitgegeven werd op papier. Ja, niet alles werd nog opgenomen. En er bestond zeker nog geen Spotify of YouTube en zo. Dus was veel meer handwerk. En Gershwin had al een paar hits geschreven. En Paul Whiteman die heeft die compositieopdracht eigenlijk aan Gershwin gegeven. En dat maakt het juist zo'n leuk onderwerp. Dat 100 jaar later blijkt dat het natuurlijk een klassiek werk geworden is. Waarvan ik hand in het vuur steek dat Gershwin dat absoluut niet had zien aankomen op het moment dat hij ermee bezig was. Hij werd gevraagd, hij had 5 weken tijd. Maak maar wat, want ik heb een voorstelling waarin ik iets wil doen met jazz en klassiek. En succes. Ja, het is ook echt een melting pot stuk natuurlijk geworden. Dat heeft Gershwin wel echt erin gelegd. Dat hij ook aanvankelijk heette het niet Rhapsody in Blue, maar een American Rhapsody. Hij is zelf van Joods-Russische achtergrond. En thuisspraak is ook Jiddisch en Russisch en uiteraard Engels. En ik denk dat hij destijds, bewust of onbewust, dat hij dat gevoel had van ik moet hier iets maken wat echt zo echt als New York klinkt. Wat echt van ons is als Amerikanen. Dus ik denk dat hij, als je het stuk ook hoort, dat heeft hij 100% zeker ingelegd. Dat Herman en Rembrandt hier 100 jaar later over het stuk zo zitten te babbelen, dan weet ik zeker dat hij dat niet zag aankomen. Nee, maar hij zag waarschijnlijk ook niet aankomen. Want het was wel meteen in die zaal, sloeg het in als een bom. Behalve bij echte klassieke muzici. Ja. Stravinsky zat in de zaal. Stravinsky. Rachmaninoff zit in de zaal. Ja, dat geeft ook wel aan natuurlijk hoezeer het stuk leeft. Wat Paul Whiteman zal, zoals dat bij premières gaat, zal ik aangekondigd hebben. Nou, er is een nieuw stuk voor het orkest. En dat werkt nu nog in het Concertgebouworkest als er iets staat te gebeuren. Dus nou, Stravinsky en Rachmaninoff waren daarbij. Het is ook een tijd waarin jazz is nu natuurlijk een iets langer dan 100 jaar oud. De eerste opname van de jazz is uit 1917. Je moet ergens natuurlijk een pinpoint plaatsen. Destijds was dat natuurlijk nog veel meer discussie. Van Gershwin wilde eigenlijk heel graag als klassiek componist bekend komen te staan. Hij is ook bij Ravel geweest in Parijs. En hij wilde eigenlijk niks liever dan daarbij aansluiten. Ravel op zijn beurt, toen Gershwin zich meldde aan zijn deur, die zei, je hebt zoveel geld verdiend met Rhapsody in Blue, ik kan beter bij jou in de leer gaan. Hè, om succes in die zin te hebben. Maar in die tijd, net in de jaren 20, was dat grensvlak was echt nog heel erg in ontwikkeling. En daar zit een goed voorbeeld van. Dat de klassieke muzikus zal zeggen, het voelt voor mij als jazz. En de jazzmuzikus zal zeggen, het voelt voor mij als klassiek. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Die discussie die gaat door. Hoe zit jij in de wedstrijd? In de klassieke muziek is improvisatie eigenlijk tot dit moment, eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog, was improvisatie veel normaler in de klassieke muziek. Bach is daar een goed voorbeeld van, Mozart, Beethoven. Er zijn eindeloze voorbeelden van uit ooggetuigen verslagen dat deze componisten zelf improviseerden op podium. En dat is eigenlijk de laatste 50, 60 jaar is dat natuurlijk echt een gebied van de jazz geworden. Ik denk dat iedereen hier aan tafel, hoewel misschien niet iedereen een jazzfanaat is, zal weten, daarin wordt geïmproviseerd. Je mag af en toe zijn zijpaadje inslaan. Ja, of sterker nog, dat zit in het DNA van de jazz. Dus bijvoorbeeld als David Bowie dan een plaats opneemt, dan vraagt hij jazzmuzici, omdat hij weet, ik ga popmuziek maken, maar deze jongens, ik geef ze één regel en ze maken er een heel boekwerk van. Dus dat draagt de jazz bij aan de muziek überhaupt. En zelf vind ik het wel belangrijk om het eigenlijk twee kanten op te doen. Dus door klassiek publiek of mensen die van klassieke muziek houden, hun duidelijk te maken, luister, Mozart, Haydn en Beethoven improviseerden ook. Laten we dat vooral terugbrengen. En ook voor de jazzwereld is dit stuk natuurlijk zo'n fantastische entree naar wel een klassiek orkest. Mm-hmm. En een wat klassiekere benadering. Dus het zit er precies tussenin. We kruipen er eens in. Klassiek en jazz bij elkaar. Het is veel meer. Er zitten allerlei verschillende thema's in. En dat wordt ook goed uitgelegd op een YouTube-kanaal dat heet Classics Explained. We hear a crescendo with the trumpets flutter-tonguing. It sounds like sarcastic raspy blowing. It leads into our second theme, a Latin-inspired jig. It's more the world of Tin Pan Alley dance tunes than classical music. This launches into our third theme, a bluesy march known as the stride. The orchestra imitates the style of stride piano playing that Gershwin saw in the nightclubs of New York's Harlem District. Ja, er zit van alles in. Latino elementen, een mars zit erin. een romantisch gedeelte ook. Hij wil die stad vangen. Ja, in de muziek. New York. Ja, ja. En dat doet hij door die verschillende stijlen te pakken, want die waren er toen allemaal. En nog steeds, natuurlijk. Maar ik denk dat hij destijds inderdaad... Datzelfde geldt ook voor Leonard Bernstein met de West Side Story. He, dat is ook natuurlijk zoiets waar hij ook natuurlijk elementen heeft genomen van muziek die in de stad gewoon hoort, op straat. En dat geldt voor Gershwin ook. Dat is een aantal van de elementen die, als je in Harlem op straat liep, hoorde je dat. En dat geldt dat zeker ook voor de Latin elementen. Dus hij heeft bijna, ja, natuurlijk muzikaal vertaald wat dat inhoudt als je zo'n stad rondloopt en je oor te luisteren legt. En wat komt er uit de ramen? En dat natuurlijk opgeschreven en verwerkt in een verhaal. En hoe voorkom je dan dat het geen potpourri wordt of een soort ja, net niks allemaal? Een soort smakeloze mix. Ja, daar komt de craftsmanship, dus de vakkundigheid van de componist om de hoek kijken. Dus ik kan me voorstellen dat in het proces, dat herken ik zelf al als componist, dat je eigenlijk als je het idee zo'n beetje hebt, daarna ben je eigenlijk vooral dingen aan het weggooien. En dit leidt te veel af, dit gaat te lang door, dit moet ik meer uitwerken. En Gershwin is natuurlijk wel echt een fantastische vormschepper in die zin. Dat blijkt ook wel, want nu 100 jaar later kiezen mensen daar uit eigen beweging nog steeds voor om dit stuk te spelen. Dus dan heb je toch qua schaven, zeg maar, aan die inderdaad die 5 thema's die voorbij komen, die best soms verschillende invalshoek hebben. Dat heeft hij dermate goed aan elkaar gesmeed. Dat het 100 jaar later nog steeds de waarde heeft waarvan mensen zeggen, yes, ik heb zin om dit te gaan spelen. Ja, en hij was eigenlijk alleen maar gevraagd, maak het voor 2 piano's. Uiteindelijk is het naar een heel orkest. Ik denk dat Paul Whiteman, Freddie Grove, die arrangeur. Ja, ik denk dat Paul Whiteman waarschijnlijk wel had vermoed dat je gewoon een daadwerkelijke partituur kreeg voor iedereen. Maar omdat als componist weet je natuurlijk als je bezig bent nooit waar dat toe gaat leiden. En dat maakt dit zo grappig, dat je... Het is een beetje het interpreteren van de situatie 100 jaar later. Maar je ziet hem bijna druk bezig zijn met van alles en nog wat. Oh ja, ik moet dat ding voor Paul Whiteman nog maken. En levert dan een partituur in voor 2 piano's. Dus iedere arrangeur of orkestrator kan daar van alles uithalen. Dus de inhoud is er. Mm-hmm. Maar dat blijkt inderdaad wel hoe of druk die was. Of dat hij dacht, ik lever het in en klaar ermee. En dat maakt het zo'n prachtig mooi verhaal. Dus je kan het op heel veel verschillende manieren... Ja. Zeker. Ja, ja, er is naast een theaterorkestversie. Er is in 1941 een echte orkestversie. Je hebt ook jazzbandversies. Misschien moeten we eens even naar een paar versies luisteren. Ja, wat horen we allemaal voorbij komen? De verschillende thema's. Ik denk door de redactie even goed gesneden dat je even de herkenbare plekken hoort. Van het totale stuk zijn ook verschillende lengtes bekend. Dus van zeg maar, ruim een kwartier tot eentje van 9 minuten... die Gershwin zelf ingespeeld heeft. Dus het is wel bijzonder om te zien ook. Alsof je, wat ik van Arnon Grunberg, een roman schrijft. Die je bij wijze van spreken met 30 hoofdstukken kan lezen. Maar ook met 23 hoofdstukken. En dat toch het verhaal overeind blijft. Dat vind ik hier wel heel bijzonder aan. Want bij Mozart of bij een Bach-kantate ga je dat niet snel doen. Ga je niet snel een paar hoofdstukken weglaten. Maar het feit dat Gershwin dit zelf gedaan heeft. Een ingekorte versie heeft gemaakt. Hoewel je van de Matthäus Passion trouwens ook ingekorte versies hebt. Bedenk ik me nu. Mm-hmm. Maar... dat geeft, vind ik wel aan, dat de inhoud, gewoon puur de muzikale inhoud ervan zo sterk is. Dat je. Dit was wel een hele korte edit van de redactie. Maar goed, de mensen die het kennen en ervan houden, die herkennen het wel meteen. Maar er zijn ook verschillende uitvoeringen. Je kan het ook nog alleen 2 piano's. Ja, zou je ook kunnen doen. En ik heb ook, ik weet niet of ze die nu draaien, aan je collega's een versie gestuurd die ik vond van trompet en piano. En ook daar voor de luisteraar die dat hoort, het doet je wel meteen denken aan, dit is Rhapsody in Blue. Dus het is bijna filosofie in de muziek. Er zit zoiets kernachtigs in, dat het niet uitmaakt of je het door een AR-computer laat spelen, of door een koor laat zingen, of door trompet en piano. Het blijft Rhapsody in Blue. Dus laten we zeggen, de structuur staat overeind, maar de echte versie, zoals Gershwin hem bedoelde, die is er eigenlijk niet. Dat weten we niet eens. Gaaf is dat, hè? En dat brengt ons natuurlijk bij Bach. Natuurlijk. Uiteraard, alles beter bij Bach. Sorry, vergeef me. Als je de cello-suites bijvoorbeeld neemt, er zijn ook discussies, is de laatste cello-suite überhaupt wel voor cello gecomponeerd? Maar goed, in de tijd dat hij het schreef, in de 18e eeuw, kon je überhaupt natuurlijk niks opnemen. Dus als je nu op de muziekplatforms naar de cello-suites zoekt, zie je natuurlijk honderden versies die van elkaar verschillen. En wat maakt dat nou zo leuk? Omdat we ook niet helemaal precies weten natuurlijk in welk tempo en op welke manier Bach dan wel degene die het voor hem speelde het deed. Dus in de muziek is dat een heel fijn soort vrijbrief als de inhoud fantastisch goed is. Dat geldt uiteraard voor Bach, geldt ook voor Rhapsody in Blue. Maar dat je er als hedendaagse maker anno 2024 nog wel wat mee kan. Hè? En dat maakt een hoop popmuziek dingen. Dat doet me denken aan zo'n beetje als de Analogues, die de Beatles live zo natuurgetrouw mogelijk naspelen. Ik zou wel heel graag een keer met Paul McCartney eens in de zaal daar willen zitten. En dat lijkt me een hilarische gelegenheid. Omdat ik me voor kan stellen dat hij zou zeggen, ja, dit is wel naar de letter knap gedaan van de wet. Ja, dat is te gek hoor. Ja. En voor het publiek is het heel fijn, want de Beatles kan je niet meer live horen. Maar als je nou met een daadwerkelijke Beatle daar zit, zal die zeggen, oké, we hebben dit zo opgenomen. Het was een beetje toeval dat die gitaarsolo daar zat, of dat ik een mondharmonica pakte, of noem maar op. En ik als professioneel muzikus ben natuurlijk altijd op zoek echt naar de kern van de muziek. En ik denk dat bij Rhapsody in Blue zo goed werkt. Die bouwstenen zijn zo stevig dat je inderdaad daar anno 2024 van alles mee kan doen. Ja, dat gebeurt ook. We kunnen een klein stukje gaan laten horen van Christian Kuivenhoven. Ja, u hebt een primeur. Het is een versie die binnenkort gaat uitbrengen. Hij heeft hem 18 minuut 45 gemaakt. Dat is prima, toch? Heerlijk, ja. Gaan we niet helemaal uitluisteren. Want er zit natuurlijk een beetje, het nieuws zit er altijd in de weg natuurlijk. Maar er is dus na 100 jaar nog steeds ruimte voor nieuwe interpretaties. Christian Kuivenhovens versie, een stukje is het maar, van de Rhapsody in Blue. Wat zei? Het arrangement van Bob Zimmerman, dus weer een nieuwe versie, zeg maar. Ja. Heerlijk. Is het ook een plaat waar je nog vaak naar luistert, 100 jaar oud? Of zeg je, nou, deze ken ik zo uit mijn hoofd? Nee, juist wat we al eerder bespraken, het feit dat er verschillende versies van zijn, maakt het wel fris en een uitnodigend podium voor muzici en arrangeurs, in dit geval, om daar weer een nieuwe blik op te werpen. Juist dat maakt het ook klassiek. Nou, als je nadenkt over wat is klassieke muziek, zijn dat niet per se namen, maar het zijn stukken die mensen over generaties heen vanuit hun eigen plezier willen spelen. En dit wordt steeds klassieker. Na 100 jaar nog steeds springlevend. Rhapsody in Blue van Gershwin. Deze is door Christian Kaarvoor. Rembrandt Verrechts, pianist en componist. Dank je. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er als nooit mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Yakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, schuilen voor de wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Een documentaire over dirigent Klaus Mäkelä. Morgenavond in Close-Up rond 10:30 op NPO 2. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis nu in Museum Gouda. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zandt. Tot 11:30 in ons gezelschap wethouder in Dordrecht Peter Heikoop en Tamara Madern. Ze is lector schuldpreventie. We gaan het hebben over 726.000 huishoudens die te maken hebben met problematische schulden. Dat is 1 op de 10. Hoe voorkomen we dat nog meer mensen in moeilijkheden komen? Wat is de rol van de zogenoemde schuldenindustrie? Bespreken we zo. Nu eerst, Omtzigt meldt zich toch bij Plasterk. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Ja, Omtzigt in Den Haag. Want in Den Haag komt vandaag meer duidelijkheid over wat er zich de afgelopen 8 weken heeft afgespeeld in de formatie. Het eindverslag van informateur Plasterk komt eraan. En eerst mochten PVV, VVD, NSC en BBB dat verslag bekijken. Roel Bolsius in Den Haag, hoe ging dat vanochtend? Nou, die bijeenkomst lijkt nu klaar. We hebben in ieder geval Wilders naar buiten zien komen en Jesselgus. Wilders stond ons niet te woord, maar Jesselgus van de VVD wel kort. Ik heb zelf alleen op feitelijke onjuistheden of juist gewoon gescand. En die stonden erin, of niet? Een paar details, maar ik vond dat de heer Plasterk het mooi had gedaan. Maar we zullen zien wat hij ervan en maakt. En met wat voor gevoel gaat u naar het debat woensdag? Nou, kijk, ik denk dat het vooral heel erg... Waar ik zelf echt naar uitkijk, is dat we stappen weer vooruit kunnen zetten. Dit voelt echt als vertraging, waarvan ik dus inderdaad ook niet zo goed begrijp waarom we dit nu meemaken. Dus ik hoop op duidelijkheid en stappen vooruit. Want ik denk dat het land daar wel naar snakt en ik ook. Ja, op de inhoud wilden ze nog niet ingaan. Daar moeten we vanmiddag afwachten als Plasterk het rapport openbaar maakt. En ook opmerkelijk Omtzigt, die liet zich de hele week niet zien vorige week. Nu was hij er, hè? Ja, vorige week heeft hij meerdere keren de uitnodiging afgeslagen van de informateur. Omdat wat hem betreft die fase van de onderhandelingen erop zaten. Nu ligt er een verslag, nu wilde hij dus wel kijken of het er goed allemaal in stond. Dat zei hij vooraf toen we hem kort spraken. En vooraf zei hij ook dat hij de gebeurtenissen niet chic vond vorige week. Hoewel die inhoudelijk nog steeds achter het besluit staat. Maar hij had het toch anders moeten aanpakken. Als jonge partij hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Wat zijn de leermomenten voor u? Nou, gewoon eerst bellen en dan naar buiten. Volgens de heer Plasterk had u geen respect voor het instituut informateur. Klopt dat? Dat zijn zijn woorden. Dat moet hij zien. Ik doe mijn best om juist ervoor te zorgen dat we met een goed landsbestuur nu bezig zijn. Ja, dat was dus vooraf. Nu hebben we hem nog niet naar buiten zien komen. En dat is dus ook afwachten. Net zoals waar Plasterk vanmiddag mee komt. We wachten dat af vanmiddag. Dank politiek verslaggever Roel Bolsius. Nederland moet stoppen met het leveren van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen, de JSF, aan Israël. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist in hoger beroep. Dat was aangespannen, die zaak, door Oxfam Novib en een aantal andere maatschappelijke organisaties. De persraadsheer van het Hof, Martine Honné. Waarom moet Nederland stoppen met het leveren van deze onderdelen? Nederland moet daarmee stoppen omdat het in strijd is met de Nederlandse en ook internationale regels. In die regels staat in het kort dat als er een duidelijk risico bestaat dat militaire goederen worden gebruikt bij de schending van humanitair oorlogsrecht, dan mag je die goederen niet leveren, niet doorleveren. En het Hof heeft gekeken naar de situatie in de Gazastrook. En er zijn diverse VN-rapporteurs en andere rapporteurs die melding maken van ongelooflijk veel burgerslachtoffers, waaronder duizenden kinderen. En het lijkt erop, of het duidelijke risico is, dat daar het humanitaire oorlogsrecht wordt geschonden. En daarom mag dat niet. Ja, Nederland heeft die onderdelen en die gaan in die vliegtuigen. Met die vliegtuigen worden aanvallen uitgevoerd. Is er nog beroep mogelijk tegen deze uitspraak? Ja, er is nog cassatieberoep mogelijk. De zaak kan nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Maar in de tussentijd geldt wel al dit verbod. Dus het is geen schorsende werking. Er is nu binnen 7 dagen moet die levering vanuit Woensdrecht moet ophouden. Ja, klopt. Ik dank u voor de uitleg. Persraadsheer van het gerechtshof Martine Honné. Qatar heeft 8 Indiërs vrijgelaten die ter dood waren veroordeeld. De 8 oud-marineofficieren gaven in Qatar training aan het leger. Waarom ze werden veroordeeld is niet bekend. Maar het zou gaan om spionage voor Israël. En er is ook niet bekend waarom Qatar ze nu heeft vrijgelaten. Achmea wil een deel van Achmea Pensioen en Leven verkopen. Het zijn vooral verzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Achmea verdient er weinig aan en moet er toch hoge buffers voor aanhouden. Op een overweg in Bergen bij Os is gisteravond laat een trein op een carnavalswagen gebotst. De machinist van de trein is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De carnavalsvierers mankeerden voor zover bekend niets. Door de aanrijding in Bergen is er veel schade. Tussen Os en Wijchen rijden tot het middaguur geen treinen. En het weer krijgt u nog vrijwel droog, zonnige periode. Vanmiddag ook een bui en het wordt 1 graad of 9. Vannacht koud, landinwaarts kans op lichte vorst. Morgen wordt het wat natter. Het blijft de komende dagen zacht en wisselvallig. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren land echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wat er ook gaat gebeuren met salderen, mensen met zonnepanelen gaan meer betalen voor het leveren van stroom. Nu al berekenen energiemaatschappijen terugleverkosten. Hoe meer je levert, hoe meer je betaalt. Zijn er harde garanties dat die kosten niet de pan uit gaan reizen? Vanavond in Radar, 8:30, NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Met tot 11:30 het volgende gezelschap aan tafel. Wethouder in Dordrecht Peter Heikoop en Tamara Madern. Lector schuldpreventie en vroegsignalering, Hogeschool in Utrecht. En Rembrandt Frerichs, jazzpianist, componist. Met hem vierden we voor het nieuws de verjaardag van de 100-jarige Rhapsody in Blue van George Gershwin. We spelen dit half uur uiteraard de nationale nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast. Dat is voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: uit onderzoek blijkt een maagverkleining ook een positief effect te hebben op het functioneren van wat? Als je met elkaar ging bewegen in hetzelfde ritme, dat bracht enorm veel oxytocine, endorfines vrij. En dat verbond enorm. Juist dat gezamen bewegen. Ja, het mini-college was dat van Erik Scherder. Nu, het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden loopt alweer een paar jaar op. Het zijn er ruim 726.000, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is bijna 1 op de 10 huishoudens. En het einde lijkt nog niet in zicht. Online gokken werd gelegaliseerd. En zeker onder kleinere bedrijven dreigen er nog schulden uit de coronacrisis. En vorig jaar trokken schuldhulpverleners nog aan de bel. Klarna en Riverty, het zijn grote aanbieders van uitgesteld betalen, zijn steeds vaker schuldeisers. Vrijwilligersorganisatie Humanitas, die ieder jaar ruim 18.000 gezinnen met ernstige geldzorgen helpt, ziet een belangrijke boosdoener en startte daarom de volgende petitie: stop de schuldenindustrie. Geen geld over aan het eind van de maand. Plus ik moet nog schulden aflossen. Het komt nog te vaak voor dat een kleine openstaande rekening van een paar tientjes oploopt tot een schuld van honderden euro's. Ik wist zelf ook niet heel veel over financiën en alles. Dan ben je 18 en dan sta je er ineens alleen voor. Mensen die financiële zorgen hebben, die wachten gemiddeld 5 jaar voordat ze professionele hulp zoeken. We zien agressieve incassopraktijken. We zien dat er levendig gehandeld wordt in schulden. Ik zakte steeds dieper in de shit. Ja, het Peter Heikoop, spraakmaker en wethouder in Dordrecht, voorzitter van de commissie Schulden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering bij de Hogeschool Utrecht, gaan we verkennen hoe deze zogenoemde schuldenindustrie dan gestopt kan, zou moeten worden, wat de belangrijkste problemen zijn en waar laaghangend fruit in de schuldpreventie zich bevindt voor een mogelijk nieuw kabinet. Meneer Heikoop, volgens de recente cijfers van het schuldendashboard, zoals dat dan heet, van het CBS, heeft het aantal huishoudens met problematische schulden een recordhoogte bereikt. Hoe weet je of een schuld problematisch is bij iemand? Ja, er zijn wel definities voor. Als je een schuld niet terug kunt betalen, of als je gestopt bent met betalen, dan wordt het gezien als een problematische schuld. Maar u kunt zich voorstellen dat op het moment dat ouders hun kinderen zonder ontbijt bijvoorbeeld naar school sturen, omdat ze geen schulden hebben, maar ook die schulden niet willen maken, dan is dat ook evengoed een hele problematische financiële situatie. Dus ja, er zijn heel veel mensen met problematische schulden, maar nog een veelvoud daarvan heeft nog niet die schulden, maar leeft wel in bestaansonzekerheid. Ja, en het kan ook komen dat je een schuld misschien wel kan afbetalen, alleen dat die zwaar op je weegt of dat die je gedrag beïnvloedt. Ja, precies. Schulden leidt tot stress, soms ook tot ellendige situaties thuis, tot spanningen. En bovendien, als je schulden toch wilt aflossen, maar je kunt het eigenlijk niet betalen, ja, dan ga je zelf andere dingen ontzeggen. Dus dan ga je misschien dingen die toch niet betalen, of je gaat bezuinigen op kleding, of je gaat bezuinigen op andere primaire levensbehoeftes. En dan, of je gaat niet naar de tandarts, je gaat zorg mijden en dergelijke. En dat zorgt weer voor heel veel andere ellende. Dus we zien dat grote groepen mensen in Nederland moeilijk kunnen rondkomen. Onder jongeren is het zelfs meer dan verdubbeld in de afgelopen 5 jaar. Ja, en dat zou ons enorme zorgen moeten baren. En dat doet het ook. Ja, mevrouw Madern, ik neem aan dat u in het onderwijs ook, u wil cijfers hebben, u wil statistieken zien misschien. Het is best moeilijk dus om een beeld te krijgen van hoeveel mensen problematische schuld hebben. Ja, dat is lastig. De cijfers die bij het CBS bekend zijn, dat gaat om geregistreerde problematische schulden. Dus dat komt naar voren omdat mensen bijvoorbeeld hun zorgverzekering niet betalen. Dat ziet het CBS terug in de cijfers. Mm-hmm. Maar inderdaad, op het moment dat je informele schulden aangaat bij vrienden of ergens anders, dan komt dat allemaal niet terug in die cijfers. Er zijn wel onderzoeken die bijvoorbeeld vragen in hoeverre kunnen mensen rondkomen. Daarbij geven mensen zelf aan dat ze geldzorgen hebben. En dan zien we inderdaad dat het percentage eigenlijk wel verdubbelt. Ja, dus de problematiek neemt toe. Nou is de petitie van Humanitas, die heet Stop de schuldenindustrie. Wat bedoelen ze dan? Ja, ik ben zelf niet zo voor het woord schuldenindustrie. Dat gaat eigenlijk over alle partijen die bezig zijn om die schulden te innen vaak. En daarmee meer problemen veroorzaken. Alleen zit heel veel in wet en regelgeving. Er is natuurlijk heel veel opgetuigd om mensen eigenlijk te laten betalen, uit de schulden te halen. En dat werkt gewoon niet zoals bedacht is. Dus in plaats van dat doordat mensen gevraagd wordt om te betalen, dat ze uit de schulden komen, doordat ze afbetalen, zie je dat ze in grotere problemen komen. Omdat ze proberen om toch in één keer een rekening te betalen die ze niet konden voldoen, dan een andere rekening niet gaan betalen. Er wordt heel vaak vanaf één rekening gekeken, terwijl mensen hebben meer dan één rekening aan problemen. We moeten veel meer generalistisch kijken naar de problemen van mensen en dat zo aanpakken. Dus schuldenindustrie, en dat klinkt alsof iedereen bezig is om vooral voor zijn eigen gewin bezig te zijn. Dan gaat het over incassobureaus, dan gaat het over clubs die worden ingehuurd om weer schulden te innen. Onder andere ja, maar ja, het gaat gewoon om het hele systeem waar we goed naar moeten kijken. Wat doet dat nou eigenlijk en waar draagt het bij aan dat mensen eerder uit de schulden komen en waar veroorzaakt het eigenlijk meer ellende? Snapt u die titel wel, schuldenindustrie? Nou ja, de schuldenindustrie staat eigenlijk voor alles en iedereen die geld verdienen, die een verdienmodel hebben rondom schulden. En dat gaat inderdaad over de Klarnas, de Tinkas, het achteraf betalen. Maar denk ook voor een deel aan de incassopraktijken, ook van het gokbedrijf. Ja, misschien nog even dat achteraf betalen. Dat zijn diensten die betalen jouw rekening. Bijvoorbeeld bij een webwinkel. Ja. En dan hoef jij pas later terug te betalen. Ja. Maar dat kan ook zijn dat als je dat mist, dat je dan meer moet gaan betalen aan die achteraf betaaldienst. Het is gewoon op de pof kopen. En dat is heel makkelijk gemaakt. En zeker voor jongeren heel aantrekkelijk. En dan mag je een paar weken, dan wordt het, moet je het alsnog terugbetalen. Alleen dat lukt dan heel vaak niet, want je koopt het niet voor niks op de pof. En dan gaan de rente flink optellen. 10-15% is geen uitzondering. En dat is wel heel zorgelijk. Maar als het gaat over die schuldindustrie, ja, je kunt twisten of dat een goed woord is. Maar we weten wel dat de kosten om schulden te innen, dat echt 6-7 keer zo hoog is als de daadwerkelijke schulden waar het om gaat. En dan gaat het over inderdaad incassokosten. Maar denk ook aan commerciële schuldhulpverleners, aan sommige private bewindvoerders. Het is een heel stelsel van sectoren eigenlijk omheen. Die allemaal verdienen aan die ene schuld bij dat huishouden dat niet rond kan komen. Zodat je uiteindelijk misschien wel 5-6 keer het bedrag betaalt dat je eigenlijk hoefde te betalen. Ja, in het verleden is wel eens gekeken naar 3 miljard om schulden te innen. Dat zo'n 20 miljard kostte aan allerlei juridische kosten, incassokosten en allemaal ellende die erbij komt kijken. Ja, we hadden het nu even over commerciële partijen. Er zit natuurlijk ook overheidsdienst, dat de Belastingdienst, het CJIB van de verkeersboetes, het CAK voor de zorg onder andere. Die zouden ook, zegt Humanitas, niets ontzien te opereren wanneer ze schulden innen bij kwetsbare mensen. Is dat ook wat u hoort? Nou, er is de afgelopen jaren echt al heel veel veranderd. En natuurlijk zit er af en toe schrijnende situaties bij. Maar we zien wel dat er steeds meer wordt getracht om dat in elk geval te voorkomen. Het zijn wel operaties die heel erg veel geautomatiseerd zijn. En daarin zit soms die menselijke maat wat te weinig. Maar we zien wel dat CJIB bijvoorbeeld heeft veel meer ruimte nu om betalingsregelingen te treffen. Het probleem daarin is dat je eigenlijk vaak als burger, als persoon met schulden zelf initiatief moet tonen, erachteraan moet gaan. De automatische regeling is een bepaald standaard bedrag betalen. En dat zou echt wel omgedraaid en anders naar gekeken moeten worden. Plus als je een schuld hebt bij de Belastingdienst en bij het CAK, ja, dan wordt dat vaak los van elkaar geïnd. En daar gaat het vaak mis, omdat dan krijg je twee keer een betalingsregeling die niet goed is afgestemd op elkaar, waardoor je daarvoor door vaak weer in de problemen. Twee overheidsdiensten bij je aankloppen. En vaak nog een aantal andere partijen. Ja. Het is niet alleen die overheidsdiensten. Het telt allemaal bij elkaar op. En er is wel veel veranderd. Dat ben ik heel erg met Tamara eens. Ik ben nu 6 jaar bestuurder bij de VNG. En ik zie echt dingen wel beter worden. 4-5 jaar geleden zei ik nog in een interview met 1Vandaag, noemde ik de Belastingdienst de sloopkogel van kwetsbaar Nederland. En daar stond ik toen helemaal achter. Ik zou die woorden nu niet meer herhalen. Want je ziet ook bij de Belastingdienst probeert men mensgerichter te werken. Alleen wat je wel ziet is dat het kabinetsbeleid wel koud en warm tegelijk blazen. Dus enerzijds zeg je van ja, we willen menselijkere regelingen. En anderzijds verhoog je de verkeersboetes enorm, waarvan je weet dat mensen ze niet kunnen betalen en dat er enorme incasso's volgen. Dus je kunt het niet allebei doen. Dat zie je ook bij de bestuursrechtelijke premie. Eigenlijk de boete op het moment dat je zorgpremie niet kunt betalen. Daar zit een hele rare kronkel in, van iemand kan het niet betalen, dus we leggen een flinke boete op, daarbovenop, zodat hij het dan blijkbaar wel kan betalen. Nou, zo werkt helemaal het niet meer kan betalen eigenlijk. Nee, helemaal niet meer kan betalen. En ik vind dat minister Schouten echt heel goed werk heeft verricht de afgelopen jaren. Alleen je zou ook veel meer naar de fundamenten van het stelsel moeten kijken en ook echt keuzes moeten maken. Hoe je omgaat met schulden en niet alleen aan de achterkant dweilen. Mevrouw Maderne, uw vakgebied is de schuldpreventie, de vroeg signalering. Hoe signaleer je dingen vroeg? Nou ja, we kijken nu heel vaak naar data. Dus de data waarop op het moment dat iemand een rekening niet betaalt, die komen bijvoorbeeld bij gemeenten binnen en die gaan daarop actie ondernemen. Maar dat is maar één van vormen van vroegsignalering. Dus op het moment dat er problemen ontstaan zijn, eigenlijk bij mensen aankloppen van, kunnen we je op een of andere manier helpen? Vroegsignalering is voor mij veel breder dan dat. Het gaat eigenlijk over allerlei soorten signalen die er zijn dat mensen financiële problematieken hebben. Kun je bijvoorbeeld ook denken als mensen bij een huisarts zijn en ze gaan als eerste vragen, wat kost dat, die behandeling, in plaats van wat doet zo'n behandeling? Dan is er de vraag of er niet andere financiële problemen kunnen spelen. Zo is er een hele grote groep van professionals die mensen dagelijks of wekelijks zien, waar dit soort signalen zouden binnen kunnen komen. Dat zouden ze eigenlijk moeten meenemen in het gesprek dat ze hebben gehoord. En waar moeten zij dan weer naartoe? Waar moet zo'n huisarts naartoe als iemand meteen vraagt, wat kost dat? Ja, gemeenten investeren daar heel veel in om te zorgen dat juist dat zij die contacten hebben met hun ketenpartners en dus dit soort signalen ook kunnen oppakken. Dus dit gaat echt om een samenspel tussen de gemeente, de schuldhulpverlening die daar is, het sociaal werk en anderen zoals huisartsen of andere zorgpraktijken, maar nou, veel breder nog dan dat. Hoe die naar elkaar kunnen doorverwijzen en vaak warm doorverwijzen. En uiteindelijk is de zorg daar ook mee geholpen. Want we zien juist dat die stress van die schulden maakt dat mensen veel minder goed voor zichzelf zorgen, minder in staat zijn om bijvoorbeeld te bewegen. Dus het is echt een wisselwerking. Ja, er zijn veel verschillende gemeenten in Nederland. En ik kan me voorstellen dat niet in elke gemeente het beleid even erg op orde is, meneer Heikoop. Nee, we hebben meer dan 340 gemeenten. En je merkt dat elke gemeente daar ook soms eigen keuzes in maakt. We hebben nu al recent afgesproken dat we een soort basisdienstverlening hebben. Dus wat elke gemeente op orde zou moeten krijgen. Maar je ziet wel gewoon grote verschillen tussen gemeenten. Dus daar is voor ons als gemeente ook echt nog wel werk aan de winkel. En je ziet ook al dat sommige gemeenten, wat grotere gemeenten, of die ook voor meerdere gemeenten, diensten die voor meerdere gemeenten werken, die hebben ook veel meer in eigen huis. Hè? Dus van de eerste adviseurs geldzaken, budgetbeheer, bewindvoering, schuldhulpverlening. En er zijn ook gemeenten die vragen de markt, private partijen, daar een grote rol in te vervullen. Dus daar zie je ook nog wel flinke verschillen in. En als het gaat over vroegsignalering, wij doen dat nu sinds 2 jaar, is die wet ingevoerd. En dat gaat steeds beter. Dat werkt ook goed. Hè? Je krijgt een signaal van de zorgverzekeraar of van het gaswaterlichtbedrijf, van de woningcorporatie. En dan ga je erop af. En weet als gemeente inmiddels wel van, nou, je moet niet een briefje sturen. En zelfs bellen werkt niet altijd. Mm-hmm. Je moet er echt letterlijk op af. Aanbellen, vragen van, hoe is het met u? Kunnen we helpen? Waar heeft u stress van? Een persoonsgerichte benadering, dat werkt het allerbeste. En je merkt dat we daar wel steeds meer resultaat mee bereiken. Alleen het punt blijft staan dat om schulden op te lossen, is het nog beter om die schulden te voorkomen. Dus je zou ook willen dat die mensen überhaupt niet in de ellende geraken. Ja. Waar valt de grootste winst te behalen, mevrouw Maderne? Nou, precies op dat punt wat net genoemd werd. Hè. Als we er eerder bij zijn, dan zie je dat de gevolgen veel kleiner zijn. Dat mensen nog veel meer in staat zijn zelf om ook dingen aan te pakken. Dus hoe eerder we eigenlijk in staat zijn om de schulden daar kennis van te hebben of mensen daarop te ondersteunen, dat gaat helpen. En dat betekent bijvoorbeeld als er 1 betalingsregeling wordt getroffen, meteen kijken of er meer speelt, of het groter opgepakt kan worden. In contacten met mensen, dat ze beter weten dat er hulp is. We zien dat nu heel vaak nog onbekend is dat je ook met geld zorgen hulp kan krijgen bij een gemeente. Dus je hoeft niet in de schulden te zitten op het moment dat je naar de schuldhulpverlening gaat. Heel vaak wordt het gezien als met problematische schulden is er hulp, maar er is al eerder hulp. Ik denk wel dat we nog daar meer producten en tools voor moeten maken. Dus dat mensen ook echt in staat zijn om bijvoorbeeld budgetcoaching te krijgen op een moment dat ze nog niet diep in de schulden zitten. En dat blijft dan weer heel lastig. En dat zou iets zijn wat ze aan moeten pakken met de financiële stromingen. Want je ziet dat niet direct terug. Nee. En dan krijg je vaak betaald als gemeente voor schuldregeling en niet zozeer voor die voorkant. Ja. Terwijl die voorkant zou een groot deel kunnen oplossen. Schaamte speelt nog steeds wel een grote rol. Dat ook. Veel mensen. En bij de jonge generatie is schulden dus ook iets betrekkelijks. Van ja, schulden heb je nu eenmaal zie je steeds meer. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar dat is wel de belangrijkste opdracht om in ieder geval dat te voorkomen. Maar er moet ook in structurele zin wel iets gebeuren. In die zin met de toeslagen. Je ziet dat de invorderingen van toeslagen, het terugvorderen, dat leidt tot veel ellende. Mm-hmm. En je ziet dat door de liberalisering van de gokwetgeving, dat ook al tot een enorme extra aantallen van jongeren met dat koud en warm wat je net bedoelt? Dat het af en toe ook door deregulering bijvoorbeeld op het gebied van gokken, dat er ook meer mensen in de schulden komen? Dat is echt, echt heel slecht geweest. In ieder geval in hoe het nu uitgewerkt is. Ik was vorige week met mijn jongens ging voetbal kijken. FC Dordrecht tegen Groningen. 1-0 gewonnen. Maar heel het stadion is dat vol met gokreclame. Helemaal vol met gokreclame. Op de shirts ook natuurlijk. En dan vragen ze ook van, hé, wat is dat? En die gaan er eens naar googlen. En voor je het weet raakt ze erin verzeild. Er zijn 100.000 extra jongeren in de schulden gekomen. Die melden zich ook al voor een deel bij gemeenten. Voor een heel groot deel ook niet. En uit de laatste rapportage van minister Schouten bleek ook dat waar 5 jaar geleden 11% van de jongeren moeilijk kon rondkomen, dat nu meer dan 25% moeilijk kan rondkomen. Nou, dat zijn allemaal wel flinke rode vlaggen. Nou proberen ze in Den Haag een kabinet te vormen. Als er één ding in een akkoord zou komen, mevrouw Madern, wat hier op betrekking heeft, wat zou u dan wensen? Ja, één ding is heel lastig. Nee, mag maar één ding zijn. Ja. Nou, maak het makkelijker voor mensen om hulp te krijgen en aan te kloppen. En dan aan de andere kant op, moeilijker in dit soort situaties rondom online gokken. En daar moeten we echt een balans in vinden. Wat wenst u, meneer Heikoop, een pot geld voor de gemeente om dat beleid goed uit te voeren? Nou, eigenlijk niet. En ik ben blij met het antwoord van Tamara, want dan kan ik een ander antwoord geven. Ik zou nu al willen dat het kabinet aan de slag gaat met het veel meer reguleren van de terugvorderingen. Maakt het voorspelbaarder en maakt dat de mensen zich minder onzeker voelen over, oh jee, wat kan mij in financiële zin allemaal overkomen. Gebruik dezelfde betaaldata, zorg dat mensen minder inkomstenbronnen hebben, dat het gewoon wat duidelijker wordt. Goed, helder. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Gaan we aan beginnen. Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Jan Dijkzeul uit Hillegom. Van harte welkom. Goedemorgen. Eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Een aantal punten dat u daar verdient bepaalt de nieuwsfactor. En die heeft u nodig voor de tweede ronde. Helder? Zeker, zeker. Gaan we beginnen. Nieuws uit Den Haag, want de NSC-leider Pieter Omtzigt die is vandaag aanwezig bij het bespreken van het eindverslag van informateur Ronald Plaster. Hij erkent duidelijk dat het afgelopen week niet goed is gegaan. Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Maar hij had die formatieronde niet zo rücksichtloos per app moeten beëindigen, want dat heeft veel kwaad bloed gezet. Vorige week liep Omtzigt weg van die gesprekken, nadat hij stukken inzag over de financiële situatie van ons land. Heeft u daar spijt van? Als jonge partijen hebben wij nog wat dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag. 82 dagen na de verkiezingen presenteert informateur Plasterk vandaag dan zijn rapport over de gesprekken met 4 mogelijke coalitiepartijen. Na een kleine week afwezigheid is ook Pieter Omtzigt er weer bij in Den Haag. Hij verliet de gesprekken vorige week omdat hij niet verder wilde praten. Welke politieke oudgediende zei gisteren in Buitenhof dat het goed zou zijn als voor het vervolg Omtzigt een informateur uitkiest? Informateur alle tijden, Remkes. Ja, Johan Remkes. Volgens hem is het duidelijk dat een rechtsmeerderheidskabinet geen reële optie is. Het moet gezocht worden naar een andere vorm. Ondertussen liet het bestuur van NSC de leden dit weekend weten dat Omtzigt binnenkort op 2 dagen zijn partijgenoten uitleg zal geven over het afbreken van de gesprekken. Die bijeenkomsten worden gehouden in Breukelen en in welke andere plaats? Oh, Enschede. Het is Zwolle. Leden kunnen dan hun hart luchten. Niet stemmen over wel of niet verder praten. Dat is voorbehouden aan de Kamerfractie van NSC. Vraag 3. Luister even hiernaar. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de grensstad Rafah. We're going to do it while providing safe passage for the civilian population so they can leave. Israël kondigde de aanval op Rafah vrijdag al aan. Volgens premier Netanyahu houden leden van Hamas zich hier schuil. Israëlische aanvallen dus op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Daarbij zijn bij een commando-operatie ook gegijzelde Israëliërs bevrijd. Om hoeveel bevrijde gegijzelden gaat het? 2 mannen. 2 mannen, een man van 60 en een man van 70... die op 7 oktober door Hamas werden ontvoerd uit een kibbutz. Ondertussen neemt de druk op Israël om een gevechtspauze in te lassen toe. Ook de missionair premier Rutte zal daar vandaag voor pleiten tijdens zijn bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Het is sinds het uitbreken van de oorlog zijn hoeveelste bezoek aan de regio? Derde keer. Hij is voor de derde keer inderdaad. Vandaag spreekt hij onder andere met premier Netanyahu. Later vandaag ook een gesprek met Palestijnse minister-president. En we laten u een fragment horen in vraag 5. Wie is er hier aan het woord? Ja, er zal altijd in discussie blijven of er wel of niet erin is gegaan. En ze hebben besloten dat hij er niet in zat. Dus ja, dan is het geen goal. Ja. Kun je niet terugdraaien nu van we het weer allemaal nog eens een keer gaan bekijken. Zeggen, het zat er toch in. Wie is het? Johnny van het Schip. Het is John van het Schip. Ging over die bal, wel of niet over de lijn. Ajax verloor gisteren met 3-2 van Heerenveen. Het werd dus geen 3-3. Krijgt u nu nog de kans om een extra puntje te scoren? U mag kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag. Makkelijk 1 punt, moeilijk 2. Makkelijk. makkelijke vraag. Na afloop ging het vooral om de mogelijke gelijkmaker in de laatste minuut, die niet werd toegekend omdat de VAR niet met zekerheid kon vaststellen of het een doelpunt was. En dus neemt de roep om de invoering van welke technologie toe? Doellijntechnologie. De doellijntechnologie, dat is het goede antwoord. Het punt komt erbij. Die techniek die is erg duur. Daarom zagen de KNVB en de clubs ervan af om die in te voeren. Volgende vraag, maximaal 4 punten te verdienen. Krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is wat? Het gaat om een term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. En daarna mag u het raden. U krijgt geen herkansing. 4. Er is een blik op mijn werk geworpen. 3. En dat in dit klimaat. Stop. Schilderij van Monet. Schilderij van Monet. Laten we eens even kijken. De rest van de aanwijzingen. Wat een soepzooitje. En activisten besmeurden mij gisteren in Lyon. Dat klopt dus. Het is het schilderij Le Printemps, de lente van Claude Monet. Blik op mijn werk geworpen. Hè. Er werd een blik soep overheen gegooid. Het zijn klimaatactivisten, een soepzooitje. Nou ja, en dat gebeurde in het Museum voor Schone Kunsten in Lyon. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald als 8. Vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. U krijgt daarin een minutentijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Nederland moet van de rechter stoppen met de uitvoering van onderdelen voor welk type vliegtuig in Israël? F-35. Goed, in welke Duitse stad hielden 10.000 demonstranten gisteravond een lichtjesdemonstratie tegen racisme? München. Is goed, in Rotterdam begint vandaag welk groot sportevenement? Weet ik niet. ABN AMRO open. Groei voor de markt van wat voor auto's is afgenomen? Elektrische auto's. Goed, uit onderzoek blijkt dat een maagverkleining ook een positief effect heeft op het functioneren van wat? Ons brein. Klopt. Wie zei dit weekend dat Rusland zijn gang mag gaan in NAVO-landen die niet voldoende bijdragen? Die mafkees van Trump. Is goed. Wie volgt na 48 jaar Hans Hogendoorn op als nieuwe stem van Met het oog op morgen? Hanneke de Jong. Goed. Welk land heeft de Afrika-cup gewonnen? Ivoorkust. In welke plaats heeft de landelijke inspectie dierenwelzijn 24 verwaarloosde honden in beslag genomen? Weet ik niet. In Enns. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben net voor de deadline een akkoord bereikt over nieuwe regels voor wat? Weet ik ook niet. Staatsschuld. De president van welk land is opgestapt nadat ze gratie had verleend aan een pedofiel? Hongarije. Hongarije is het goede antwoord. Dat betekent dat u in deze ronde 8 goede antwoorden heeft gegeven. Dat was ook het geval in de eerste ronde. 8 keer 8. Dat is 64. En daarmee trappen we de week af. Ja, mooi. En goede score, toch? Zeker. Beter als de vorige keer, dus tevreden. Nou, goed zo. Als u denkt aan de lijn, als u het luisteren bent, denkt u, nou, dit kan ik beter dan Jan Dijksel uit Hillegom. Meld u aan, we zoeken nog een kandidaat voor morgen. Dus meld u aan, dan bent u meteen morgen aan de beurt. Dat is fantastisch. Ik dank de tafel hier. Peter Heikoop, Tamara Madern en Rembrandt Frerichs. En Sven, wat heb jij zo meteen? Nog 2,5 weken is hij in functie. En dan gaat het uniform uit na ruim 44 jaar. Ik praat met vertrekkend korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen. Zometeen in Sven op 1. Heel veel plezier zometeen bij Sven op 1. En heel graag tot morgen. Dan zijn we er gewoon weer met de spraakmakers van de KRO en CV. Tot dan. Dit was een programma van KRO NCRV.